Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a 156. CubeCast karantén kiadás. Karantén? Nincs is karantén! Még nincs. Most már, tehát most már bármi lehet. Na, de ami a lényeg, hogy... De otthon ülünk, mi biztos. Otthon maradtunk, igen, nagyon... Otthon ülünk, igen. És remélem, hogy aki tehette, közületek is így tett. És ezzel legalább elejét vehettük valamilyen szinten a járvány terjedésének. Én megtettem, amit megkívánt a haza. Igen, gondolom sejtitek, hogy azért ma mi lesz a téma, és ennek így a folyamányai. Igen. Ez a téma két óráig, mert mintha nem vagyunk szakértők azért ahhoz. Nem, azért, tehát itthon voltunk most relatíve sokat, még én is. És azért volt időm játszani egymással, meg voltak játékok, szóval beszélünk majd játékokról is, de alapvetően azért most még adott a téma, nagyon adott, ugye a mostani vírus helyzet, koronavírus, és képzeld, a YouTube most már rádöbbent arra, hogy lehetne monetizálni is a tartalmakat ezzel kapcsolatban. És nem akkor... mondod, hogy elkezdte újra monetizálni. De elkezdte, mert rájöttek, hogy igazániból az embereknek egy jelentős része így követné az embereket, akik nem szólnak egy kurva szót se erről az egészről, lévén, hogy nem keresnek vele pénzt. Egyébként ez kicsit szánalmas, hogy valaki nem szól róla azért, mert nem keres pénzt. Igen, tisztelt a kivételnek, tehát hogy én a... Azért az, akiben van bármennyi elhivatottság, úgy értem, hogy szakértői szemmel is tudja nézni, tehát úgy, hogy ért is hozzá. És nem csak egy ilyen plepparádé, akkor azért az valószínűleg akkor is csinál videót, hogyha nem keres vele pénzt. A jó, zállatot, de most a... Sokan csináltak így is. Jó, de most a random influencer Béláról de beszélünk. De igazából ne is csináljon. Tehát, hogy az ne is csináljon, érted, hogyha nem ellenőrzött a tartalom. Hát, vagy legalábbis, hogy nem tud normálisan megszólalni. Például azt aláírom maximálisan, hogy vannak emberek, akiknek kár, hogy nem csinál tartalmat, és vannak embereknek, akiknek kifejezetten jó, hogy nem csinál belőle tartalmat. Na most az utóbbiért nem kár, ez az egyértelmű. Az utóbbiért egyáltalán nem kár, én szerintem senkiért nem kár, aki amiatt nem csinál belőle tartalmat, hogy nem nincs benne pénz. Tehát az, akinek van elérése, és van szaktudása a dologban, vagy van tudása a dologban, és nem csinál tartalmat, azért nem kár. Ja, itt igazán az a lényeg, hogy nagyon sok olyan csatorna nem készített belőle miatt tartalmat, akiknek igazándiból elég nagy elérése lett volna, és erre rádöbbent a YouTube is kicsit késve, de még nem elkésve teljesen, úgyhogy most már ismét van ilyen. De mindegy, nem is ez a lényeg, hanem hogy beszélünk erről a helyzetről, de tényleg, tehát egyikünk se szakértő, ezt nem győzünk elégszer hangsúlyozni, csupán két ember beszélget a szituációról, esetleg, ha olyan beírás van, akkor kicsit reflektálunk is a chatre, és aztán meg majd a stream második felében picit beszélgetünk olyan videójátékokra, amivel el lehetett tölteni, vagy mi eltöltöttük az elmúlt másfél-két hetet idehaza. Egyébként tényleg mekkorát fordult így pár hét alatt a világ, tehát, hogy ami ilyen kicsit ilyen furi dolog volt, hogy te ilyen otthon ülő, bezárkózó valaki vagy, és miért nem mész ki a szabadba emberek közé és szocializálódsz, az most hirtelen egy követendő és hősies cselekedetté változott tényleg egy pár nap leforgása alatt. Én nekem, amin a legjobban mulatok, annak ellenére, hogy nem lehet ezen sem igazán jól mulatni, mert nyilvánvalóan emberek vesztik el a munkájukat, és ez csak rosszabb lesz még a jövőben. Az biztos. De azért gazdaságilag nagyon, nagyon rossz számokat. Tehát múltkor olvastam egy cikket, nem a saját számaim, nem láttam az egésznek a levezetését, de egy ilyen egyes gazdasági szakértők szerint a Budapest éttermek 30-40%-a fog tudni felállni ebből a dologból, és az brutális. Tehát, hogy azért az mennyire végtelenül brutálisan durva. Viszont közben azért ott van egy kicsit tört, hogy előbb vagy utóbb az én bevételeimet is érinteni fogja a dolog. Ebben teljesen biztos vagyok, hogy előbb vagy utóbb be fog gyűrűzni, emberek biztos, hogy lemondják a szabokat, a Patreon támogatásokat, érted? Tehát, hogy ez valószínűleg előbb vagy utóbb meg fog jelenni. De hogy közben azért valahol mégiscsak vicces ez a szituáció, hogy folyamatosan rágják az ilyen online alkotók fülét, hogy és mit fogsz csinálni, ha az egész bedől? Véget ér. Érted? És akkor így mit tudom én, ilyen halálkomoly ilyen beszélgetéseket folytattam, ugye vállalkozókkal mondjuk, akiknek több vállalkozása van, és így konkrétan most bedől mit? Vagy nem dől be mind, de hogy közel van mindegyik a bedőléshez, vagy teljesen nulláról újat kell keresnie hirtelen, azokkal az erőforrásokkal, amikkel jelenleg rendelkezik. És közben én meg ülök itthon, és csinálom pontosan ugyanazt, mint amit egyébként mindig csinálok. Annyiban változott meg a dolog, hogy többet csinálom. Igen, és többen is nézik egyébként? Ez nehéz, ezt így belülni, ez nagyon nehéz. Én ezt nem mondanám, hogy ilyen szignifikánsan többen néznének. Nem, azt nem mondanám. Tehát, hogy azért ilyen számokat én tudok hozni egyébként is, de azért általánosan valamennyi növekedés van. Magamon nem feltétlenül látom, de látom másokon. Tehát, hogy például látom a VR-nak a reggeli műsorát, nem tudom, azt te vágod, de ugye nagyon régóta csinálnak egy ilyen reggeli beszélgetős műsor. Igen, azt vágom. Ő nekik ilyen 2000-es átlag megtekintő számról felugrott 4000-4500-ra. Uh-huh. Ami azért nagyon-nagyon brutális. Nálam is nőtt valószínűleg egy ilyen másfélszeresére, de nehéz megmondani, mert a játékokat is váltok, meg ilyenek, de hogy ugye az ott egy sokkal egyszerűbb példa, mert gyakorlatilag ugyanaz a műsor, csak ugye más az időpont. Vagy például a Nessai streamja, ahol szintén kicsit nehéz, mert mondjuk nem streamelt abban az időpontban, nem streamelt olyan játékot, de hogy mondjuk a reggeli COD streamjait, amiket most így láttam a héten, azokat én 1000-1200 ember nézte. Uh-huh. Ja, úgyhogy azért érződik már akinél, hogy az emberek többet vannak, vagy több ember van otthon, és ez így most teljesen jó. Teljesen jó, és tényleg aki megteheti, az maradjon otthon. Akinek meg ugye muszáj helytállnia, mert mondjuk olyan területen dolgozik, egészségügy, rendfenntartás, bolti eladó mondjuk egy sarki kisboltva, vagy pék, vagy nem tudom én, tehát hogy akiknek muszáj helytállni, azoknak meg nagy respekt. Azoknak meg nagy respekt, és sok sikert, és nyilván mindenki próbálja tenni, amit tud. Tehát, hogy én most nem mondom, hogy bármilyen szempontból is mondjuk azt, hogy az ember streamel, az bármilyen szempontból is fontos lenne. Mert én nem úgy érted, hogy az igazán fontos dolgok között lenne, mert nem életfontosságú, nem lehet összehasonlítani azzal, hogy mennyivel fontosabb munkák vannak, de az van, hogy nekem ez a munkám, én ezt csináltam előtte, úgyhogy most is ebbe fogok így belehúzni, és megpróbálom a lehető. Érted? Tehát azért sok embernek nehéz otthon mit kezdeni magával, akik hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a napi pörgéshez, hogy nagyon jobbra-balra megy. Azért ez nehéz, hogy ez így hogy működik, azt majd mi ezt tudjuk tenni. Tehát, hogy ugye nyilvánvalóan mindenki tesz, amit tud leginkább. Yep. Egyébként ez érdekes abból a szempontból, mármint amit így mondtál, hogy mi idézőjelben csak ezt tudjuk tenni jelen helyzetben. Tehát, hogy most ugye ez egy ilyen eléggé vészhelyzeti szituáció. És ha belegondolsz, úgy Magyarországon így az elmúlt 50-60 évben már lassan nem volt ilyen igazán vészterhes időszak. Tehát így gyakorlatilag 56-60-as évektől fölfele így nyugodt nyárspolgári béke hát, van. Problémák voltak. Jó, volt egy rendszerváltás. Nem ilyen hordere, igen. Volt bokros csomag, volt 2008-as gazdasági válság, de hogy ilyen para nem volt, hogy konkrétan kiállási tilalom veszélye merül fel. Szerintem hóesés volt, ami ugye zárt területeket, de hogy ilyen mértékű nem feltétlenül. Ebben egyetértek. Na igen, és tehát, hogy az ilyen szituációk, tehát, hogy ebben a kvázi félháborús, háborús helyzetben, és azért használom azt, hogy háborús, attól függetlenül, hogy nincs háború, hál' Istennek, már csak az kéne, mert ugye a politikusok ezt is próbálják úgy apostrofálni, hogy kvázi háborút viselünk a vírus ellen, és igen, én osztom ezt a nézetet, tehát hogy átvitt értelemben ténylegesen. Nem nálunk történik. Van jelenleg a front, de hogy mert hogyha most így, ha próbálom továbbvinni gondolatban ugye ezt a háborús vonalat, nyilván nálunk is van egy front, értem, hogy mi is küzdünk közvetlenül a vírussal, de hogy a leges-leges legbrutálisabb rész az most Európán belül, ez biztos, hogy Olaszország. Igen. Tehát, de... ott olyan mennyiségben halnak meg emberek, ja, de hogy ezt hihetetlen így belegondolni, mert most komolyan európai szemmel belegondolni abba, hogy van egy európai ország, ahol most függetlenül attól, hogy jól hoztak-e meg döntéseket, rosszul hoztak-e meg döntéseket, mit kell tanulni abból, amit ők csináltak, függetlenül ettől ilyen napi 650 ember most már? Hát kvázi most érik, benálluk, most tetőzik, remélhetőleg most tetőzik nem a vírus. Még nem beszélnek tetőzésről. Hát akkor aztán kössék fel a gatyót. Nem beszélnek tetőzésről. Az akkor durva. De értetted, hogy ott igazából azt rebesgetik, hogy náluk ugye az van a háttérben, hogy olyan a mentalitás, olyan a vérmérséklet, ugye most is az volt az utolsó pillanatokig, hogy gyakorlatilag így mentek ki, és így bulikáztak, meg így ölelgetik egymást, meg puszi, meg minden. Igen, itt van az eredménye, meg ugye az is benne van a pakliban, hogy azért az olaszok így relatíve az átlag élettartam, az jóval magasabb, mint az európai vagy a magyar átlag. Tehát ott azért ilyen 78-80 évig simán elérleg élnek emberkék, és hát akkor most ott nagyobb most a szórás. Ennél ebben fogva. Kevin Rex kommentjére reagálnék, mert nagyon remélem, hogy csak viccből írtad, de annak nagyon rosszul sikerült. Nem. Nem fog nyilván kipusztulni az emberiség, tehát hogy a legrosszabb szenáriók sem közelítik meg még nagyságrendileg sem. Tehát, hogy még így nullák hiányoznak. Vagy nem ebbe fog kipusztulni. Az most egy másik kérdés, igen, de hogy, tehát, hogy az azonnantól már csak izé, tehát, hogy a legrosszabb szenáriók, meg a legrosszabb elemzések, amiket lehet olvasni, azok már nagyon nagy mennyiségű halottal kalkulálnak, de nem összemérhetővel. Tehát mit tudom én, Amerika esetében világszinten kalkulálnak talán a legrosszabb számok 68 millió halottal, ami nagyon, most szintén csak cikket olvastunk a témában, olvastam, tehát hogy nem én végeztem a kutatást, ilyetegen nem biztos, hogy pontos, ami nyilván nagyon sok, de nem 7 milliárd. Tehát, hogy, igen. Hogy azért ott így van, és ez a legrosszabb. Tehát, hogy ez a modell, ez gyakorlatilag azzal számolt, hogy sehol senki nem csinál semmit. Tehát, hogy senki nem marad otthon, senki nem most gyakrabban kezet, ez gyakorlatilag a Plague Inc-nek az easy verziója. Szóval, hogy viszont ettől függetlenül ez egy elkerülendő dolog. Tehát ugye attól, mert nem hal ki az emberiség, nem csak akkor kell elkezdeni dolgokat csinálni, ha az emberiség kihal. Ez nagyon-nagyon sok problémát okoz, és az a helyzet egyébként, hogy már jelenleg biztos, hogy nagyon sok gazdasági következménye lesz nagyon sok gazdasági következménye lesz ennek a dolognak, és nagyon kellemetlen lesz. Igen, az biztosan lesz. De oda akartam ide kilukadni még néhány percek korábban, tehát hogy kvázi ez egy ilyen félháborús helyzet most, és ha belegondolsz, tehát hogy háborúban azért úgy átértékelődnek a prioritások, hogy ki mivel foglalkozik, mit vesznek előre az emberek, mind a saját életükben, hogy mivel foglalkoznak, és hogy mi érdekli őket aktuális helyzetben. Tehát ez ilyen kvázi ilyen Maslow piramis, tehát a piramis legalján kvázi a létszükséglet van, hogy legyen kajád, meg kapjál levegőt, meg tudjál aludni. És ahogy így megyünk föl, tehát hogy egyre jobb módban él az ember, úgy egyre olyan dolgok kerülnek bele, hogy tudjál mondjuk rendszeresen tisztálkodni, akkor legyen mondjuk kultúra az életedben, meg ilyen önmegvalósítást, az van a piramis csúcsán, hogy ilyen teljesen ilyen harmóniában legyél önmagadban, és önmegvalósítás, és mindent. Na most erre a szintre viszonylag kevesen jutnak el, mert ugye a mindennapi robotban, meg amikor így könnyékig gázolsz ugye a minden problémában, akkor az a legutolsó dolog, hogy te így önmegvalósító és teljes életet élhess. Na és most ugyanezt átvetítjük ugye arra, hogy mikkel foglalkoznak, meg foglalkoztak így az elmúlt 60 évben az emberek, mikkel kezdtek el foglalkozni, és hogy ha jön egy ilyen válsághelyzet, akkor mik lesznek megint az újabb prioritások, és én maximálisan aláírom, hogy mondjuk 10 emberből most 9 és fél, az inkább hallgat, meg néz, meg foglalkozik olyan dolgokkal, amik számára sokkal relevánsak, mint például lemenni a közébe bevásárolni a nagymuternek, aki ugye ne menjen ki az utcára, és akkor helyette nem néz meg egy streamet, ami tökre rendben van. Vagy inkább meghallgat egy hírt, ahol a miniszterelnök beszél az aktuális helyzetről, feltéve, hogy van hangja a miniszterelnök. Hát a sikerül éppen. Istenem, azt a maszlagot hallottad, amikor arról beközölték, hogy szerverterheltség miatt volt... Igen. Szerver terhetség miatt nem volt hang, és így... Igen. Tehát oh, amikor egy ország szerette volna hallani a miniszterelnök, de nem jött össze. Na, szóval, hogy ilyen dolgok így átértékelődnek, tehát, hogy amíg, és ugyanúgy, hogyha valaki fogyaszt valamilyen kulturális jellegű tartalmat, és a streamek, az online média, az is egy ilyen kulturális jellegű tartalom, függetlenül attól, hogy most mennyire... nívós, vagy nívótlan, de az. Én nyilván ez egy vitatható, persze ez egy vitatható kérdés, tehát ez nem egy színház. Igen, de azt meg hozzá... nem egy múzeum. De arra akarok kilukadni, hogy tehát ilyen válsághelyzetben is azért utána teljesen más, hogy így miket priorizál be az ember, hogy most meg akarja hallgatni a legújabb reportot, vagy meg akarja nézni, ahogy az M plusz egyedik gameplay videó megy, és hát azért nagyon sokan ilyenkor most az előbbit választják. Viszont, ha ez a helyzet úgy húzódik, akkor az a szerep, hogyha valaki csinálja úgymond a szórakoztató tartalmat, amivel elviselhetőbbé válik ez a légkör, és momentán valamilyen szinten még jól is csinálja, akkor az ugyanúgy plusz, pozitívum. Tehát, hogy ha az segít embereknek, hogy elviselni a helyzetet, megküzdeni azzal, hogy most ők otthon vannak, el kell viselni a, nem tudom, a bezártságot, a családot, a szomszéd kutyáját, az, hogy flexel a szomszéd éjjel-nappal, mert ő meg úgy vezeti le a feszkót, és nem átmenni, megölni, meg összeköhögni, akkor az igenis fontos és számít, hogy ha a megnéz az ember egy streamet, és hogyha vannak továbbra is ilyen streamek. Szóval most nem a magunk igazát akarom fényezni, lehet ez bármi. Tehát, hogyha valaki éppen felolvasó estet tart, vagy talál online egy jó hangos könyvet, amiket egyébként most elérhetővé tettek. Tehát, hogy így tök érdekes, hogy hogyan alakulnak a prioritások. És amikor mondom, tehát az is nagyon vicces, hogy ilyen helyzetben, tehát, hogy ezt megelőzi, amíg béke van, idézőjelben, akkor ráérnek az emberek foglalatoskodni olyan dolgokkal, hogy... Erre egy gyönyörű példa, hogy a tavalyi év egyik legnagyobb traumája az volt, hogy rosszul sikerült a Game of Thrones utolsó évada. Igen, ez az... 2020. március 23-án visszanézve arra, hogy... Ki nem szarja le? Tehát, hogy... Igen, és érted, hogy... És erről beszélek, hogyha ilyen hosszú békeidő van meg minden, akkor így előtérbe kerülnek olyan iszonyat, igazándiból mellékes, vagy semmit nem mondó témák, meg dolgok, hogy elég nemi, meg fai, meg vallási reprezentáció volt-e a legújabb Star Wars filmben, vagy éppen ellenkezőleg, hogy miért volt olyan sok, és ezen kezdenek el kerregni az emberek, de amikor beüt ez a krak, akkor ez annyira 20-ad, 30-ad, 100-ad rangú kérdésé megy össze, amennyit ér valójában. Érted? Tehát, hogy így átrendeződnek, hogy így mi a fontos valójában. És az, hogy most jól szórakozzak, az még mindig fontosabb, mint ilyen hülyeségekről filozofálni az interneten, és akkor itt most előjön, hogy mennyi semmit mondó hülyeség van az interneten, ami idáig olyan fontos volt az emberek jelentős részének az életében, és most így egyik napra a másikra most így helyére kerül. Közben jött egy komment, mi a véleményetek a momentumos politikusról, hogy olaszoknál nyaralt, és ahelyett, hogy bevonult volna karanténba, bement dolgozni a paksi atomerőművel, pontosan ugyanaz, mint a fideszes politikusról, aki önkéntes karanténba vonult tegnap, mert egy, nem tudom, olvastátok-e a szegedi orvost, aki hazajött, és tovább praktizált, úgyhogy ugye nem vonult karanténba, és hogy egyébként azt hiszem, őről a ki is derült, hogy koronavírusan fertőzés, ráadásul műtött is így, és vele együtt részt egy átadáson, szóval tudhatóan találkozott vele, szóval minden oka meg lett volna, hogy karanténba vonuljon, ehhez a mai nap folyamán bement a parlamentbe. Pontosan ugyanaz ez a kettő helyzet, nem vagyok benne biztos, hogy ez pártfüggő, és bevallom őszintén egy kicsit gyanús, hogy honnan tájékozódsz. Mind a kettő egy kretén. és ez teljesen pártfüggetlen. Tehát az, akinek valamilyen oknál fogva be kell, és egyébként elhihetett, hogy abszolút pártfüggetlenül nagyon sok, tehát emberek ezrei, tízezrei nem tartották be ezeket a karantén dolgokat. Hozzátartozik az is, hogy nyilvánvalóan mi a retekért tartották volna be, amikor gyakorlatilag nulla szankció volt. Tehát, hogy amikor az volt, tehát az volt már az ukász, hogy így határellenőrzés, úgy határellenőrzés, akkor határellenőrzés nélkül jöttek át az emberek egész Olaszországon, és aztán Magyarországra. Szóval, igen, mind a kettő sajnos idióta. Minden, tehát az, aki ezzel játszik, az sajnos idióta. Hát nem tiszteli se a saját, se mások egészségét. Így van. A saját egészsége az még nem is érdekel, hogy nem tiszteli, de az van, hogy ezzel sajnos a többiekét sem. És az a helyzet, hogy mondjuk a parlamentben, vagy mondjuk a paksi atomerőművel besétálni egy ilyennel, ahol viszonylag specifikus skillsettel rendelkező emberek látják el a munkájukat, az nem tűnik egy nagyon jó ötletnek. Igen. De ilyenkor az ilyen kiemelt létesítményeket nem kezdik el nagyon agresszívan szűrni, vagy valami? Tehát, hogy érted? Nem. Most már elkezdték egyébként, legjobb tudomásom szerintem a múlt hét csütörtökön. Jelentek meg a kiemelt létesítménynél, a létesítményeknél és köztük a paksi atomerőműnél is egyébként a hadsereg illetékesei. De hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a továbbiakban azt jelenti, hogy őket mondjuk úgy, nem tudom pontosan mi történik. De hogy nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy olyan elképesztően aktívan elkezdtek volna, teszem azt, bárkit szűrni. Valószínűleg most már elkezdenek figyelni a dolgokra. Tehát, hogy most már azért valószínűleg elkezdenek egyre jobban. És mondom, abszolút kezeljük ezt pártfüggetlenül, mindenhol vannak idióták, nagyon-nagyon sok, viszont ezek attól még idióták maradnak. Tehát, hogy ez... Igen, meg én attól félek, hogy ez a helyzet is valahol olyan magyarosan lesz kezelve, érted? Tehát, hogy egy kicsit úgy elsumákolunk dolgokat, a statisztikát kozmetikázzuk, jó lesz az úgy, érted? Ez mennyire zseni, úristen, ez mennyire zseni. A Szegedinél csak az a vicces, hogy pöl az egyetemen én is az ő levelét kaptam meg, hogy maradjak otthon, a többiek is a családom egészségét szem előtt tartva. Na, ahhoz kell azért... lelki jelenlét, hogy kiküld ezeket az e-maileket, és aztán csináld tovább a mindennapjaidat. De e-mail... Hú. Az lett volna igazi, hogyha rendes borítékos levelet kapsz, és akkor így aláköhögi neked az egészet még így búcsúzóul. Tehát, hogy... Jaj, Istenem! Én nem tudom. Az van egyébként, hogy... Mondom, én kimentem ma futni, kicsit zavarba is jöttem, mert túl sok emberrel találkoztam. Hárommal. Nyilván hála az égnek, ugye ez futás, tehát hogy egy méter távolságot simán lehet tartani, meg nem köhögjük le egymást. Meg remélnek utol. Úgy megy, hogy így a állunk a metró, és így arcon köhögetjük egymást. De volt egy nagyon vicces, imádom egyébként, van egy idős házaspár, és szerintem nem először látom őket, és olyan pánikbe esett arcot vágtak, hogy rajtuk kívül van valaki a patakparton. Hát minek tetszik kimenni? Éppen melegítettem a futáshoz. Szoktam így az elején melegíteni, és ott van egy ilyen plac. Nem parkoló egyébként, tehát hogy nincs kialakítva, nincsen átellenesen gyakorlatilag 10 méterrel arrébb van egy parkoló, de hogy ez nem az. Ez csak egy ilyen üres plac, és az van, hogy azok, akik ezen az oldalon akarnak sétálni, azok egyébként büdös lusta disznók, és nem mennek át a kialakított, lekövezett, nem úgy lekövezett, tehát nincs az egész így lekövezett, de le van szorra murvával. Nem mennek át abba a parkolóba, és aztán sétálnak vissza, hanem oda így beállnak a súsnyásba. Tehát így per rá a fűre, mit tudom én. És ugye már ez a második hét egyébként, hogy találkozom velük, hogy pont ugyanakkor megyünk, vagy nem tudom, és amikor így ezerrel melegítek, egy helyen, ami nem parkoló, hanem gyakorlatilag egy zöld terület, és múlt héten konkrétan így elsúnyogott mellettem az autó. De úgy, hogy éppen térd melegítek, közben audiobookot hallgattam, mert nem vagyok olyan helyen, ahol autó jöhet, és 3 centire mellettem mentek el autóval, úgyhogy ők ilyen viccesek. Úgyhogy idén is lehet, vagy ezen a héten is lehet, hogy amiatt néztek rám ennyire furán. De most észrevettem őket időben, azt arrébb sétáltam. Hallod? Tehát, hogyha én kimennék, de nem fogok. És talán mennék el idősek mellett, én konkrétan úgy megjátszanék egy ilyen kehes, tüdőbeteg köhögést. Az a helyzet, hogy ez rendkívül goromba lenne, srácok, ilyet ne csináljatok, és egyébként nem vagyok benne biztos, hogy nem büntethető. Mi? A pánikkeltés, de közben annyira átkozott vicces lenne tüsszenteni egy nyadat, és aztán a miszkúzi. De tudod, ez a fajta köhögés az a... Hát ezt. De csak úgy így véletlenül, és bizonyítsa rám, érted? Bizonyítsa rám. De közben ő meg összeszarja magát, tehát hogy... én ezt úgy bejátszanám, de mondom, nem megyek, nem fogok kimenni, meg nem történni, de ha ilyenne találkozik... Nem, meg ne is csinálja senki, nyilván ennek nincs, tehát hogy értem én is, hogy lenne humorfaktora a dolog, nem? Nem is az, hogy humorfaktor. Sajnos a negatív elejáró is sokkal szignifikánsabb. Nem, tehát hogyha a cigire kirakhatják a lelógó péniszt, a retkes tüdőt, meg a nem tudom én micsodát. Kötelező kirakni. Igen, akkor én miért ne ijesszek rá hasonló módon a jelenleg kint bókászó idősekre? Nagyon egyszerű a válasz, mert nem vagy hatóság. Ja, mondjuk igen. Erre nagyon egyszerű, az van, hogy minden fejlett országban az erőszak, mint olyan, az állami monopólium. Tehát erőszakot az csak és kizárólag, az erőszak bármilyen formáját csak és kizárólag az állam gyakorolhatja. De mi az, hogy én köhögök az erőszak? Érted? Abban az esetben, ha direkt pánikkeltéssel teszed, ami nyilván nagyon nehezen bizonyítható, akkor igen. Tehát, hogy... Igen. Az van, hogy nem leckésztethetsz te. Tehát így fordítanám le ezt a dolgot. Ugye ennek lenne egy leckésztetési vonala, nem leckésztethetsz te. Az, aki leckésztett, az az állam, és előbb vagy utóbb biztos vagyok benne, hogy eljutnak arra a szintre, vagy hát a hatóságok, értetted, hogy mindenki, aki így hozzájuk tartozik. Remélhetőleg még jó pár évig a hatalmi ágak megfelelő külön tartásával, de igazából mindegy is, hagyjuk ezt a részt. Szóval ez sajnos ez így van, igen. És már az is nagyon fura például, amit... Nem is tudom, melyik Balaton környéki településen írt ki a polgármester Facebookra, hogy még szabad lemenni a nyaralódba, ami nyilván közben para is, hogy lejársz a nyaralódba. Tehát ugye sok budapesti lement a nyaralójába, és egyszerűen itt hagyta Budapestet. És nyilvánvalóan ez a vírus terjedéséhez nagyon nagyban hozzá tud segíteni. Tehát hogy azért ez nagyban hozzá tud. De amikor így kírja egy polgármester hadakozva azt, hogy itt így a budapesti életformátokat a futkosással, meg ilyenek, és így holig makamúli, azért ezt sose felejtsd el, hogy azok, akiknek nyaralójuk van a városodban, azok adót fizetnek. Szóval azok ott egy teljes jogú jelenlévők. Hát igen, de mi a... jár futkosni még, érted? Mi futkosnak, érted? Hát itt igaz. Igaz, hogy tudjuk, hogy hogyan terjed a betegség, és igaz, hogy tudjuk, hogy mik azok, amikkel elkerülhető. És a futkosás az alapvetően egy olyan tevékenység, amivel viszonylag nehéz továbbadni, kivétel természetesen, ha valakivel, értitek? De hogy a szórófutás az viszonylag ritkán adja át. Ennek ellenére azért, na, elég vicces. Én annyira megnézném majd így pár hónap múlva ezt a kirakat pert, ahol a felperes dr. Tótné G. Ilonka bepereli XY-t, hogy ijesztően köhögött direkt, mellette. Direkt rá köhögött. Nem direkt, mellette köhögött, és pánikot akart kelteni, és akkor lenne egy ilyen nagy kirakat pert. Ennyire megnéznék egy ilyet, esküszöm. És akkor mi lenne a bírói ítélet? Na jó, mindegy is, most ez egy mellékvágány, igazándiból onnan lukadtunk ide, hogy te kint voltál futni, és akkor találkoztál és idős párral. Találkoztam a kedves idős párral, ennyi, akik nagyon ijedten néztek rám, meg találkoztam egy fiatal ember, ki azt ennyi. Tehát, hogy így. Egyébként azon így elgondolkoztam, tudod, futok a patakparton, és én a zöld részén futok. Tehát van az egyik oldalon egy aszfaltozott bicikliút, és van a másik oldalon egy... kitaposott töltés gyakorlatilag, tehát hogy így az ég egyet a világon semmi, és mindig vannak tereptárgyak, amiket át kell ugrálni ezen a szakaszon. Uh-huh. Ezek általában ló vagy kutyaürülék. Egyébként tényleg, tehát hogy jó, nyilván amikor így nagyon beindul a jó idő, akkor benő a gaz, meg, tehát akkor vannak ilyenek, de hogy De hogy alapvetően az, amire igazából figyelni kell ezen a szakaszon, vagy mitől bedől véletlen egy ág, de az nagyon ritka. Az nagyon ritka, azért ez elég messze van a fáktól. És általában kutya vagy lóürüléket kell átugrálni. A lóürülék egy kicsit para, mert marha nagy. Tehát, hogy nehéz úgy kihozni a lépést, hogy az egészet kényelmesen át tud ugrani, anélkül, hogy tudod, ne váljon ilyen távugró gyakorlattá a dolog. Viszont a mai nap folyamán gyakorlatilag több zsebkendőt is láttam elszorva, amit egyébként nem szoktam, mert a 17. kerületnek ez a része legalábbis biztosan van olyan része, amire nem tudok nyilatkozni, de ez de szerintem általánoságban a 17. kerület egyébként nagyon tiszta. Ilyen szemét tekintetében. Az előtt, tehát, hogy a mi környékünk pont annyira nem, mert az pont egy lejtős út vége, és oda lemossa a szemetet, de hogy itt is tök okés. És tudod, amikor így futok, és már a második vagy harmadik zsebkendő mellett futok el, és így azon gondolkozom, hogy ez vajon egy ember lehetett, aki úgy érezte, hogy ő eldobálja, vagy csak kiesett a... Tudod, csak így kiesett a zsebéből, vagy így mi ez? És nyilván nem az jutott eszembe, hogy el fogom kapni egy zsebkendőtől, ami a földön van, és én elfutok mellette. De hogy azért tudod, hogy eszembe jutott, hogy gyakorlatilag soha nem láttam még itt zsebkendőt a földön. Miért pont most? Igen, tehát, hogy... Lehet, hogy ez egy ilyen nyuggerriasztó akart lenni, érted? Tehát, hogy így... Meg itt, annyira, nem tudom, annyira. De érted, tehát így utcán eldobni szándékosan, és nem a kukába a papírzsebkendődet, az már nettó parasztság. Na most egy ilyen nem vagyok benne biztos, időkben... hogy direkt eldobták, érted? Hogy nem lehet tudni. De hogy abból adódó, hogy három egymás után ment, úgy, hogy mit tudom én, 300 méterre, 500 méterre, érted? Tehát, hogy nem... egy kilométeres szakaszok vannak, tehát hogy jaj, ilyen 500 méter, ugye 5 kilométert futottam, tehát ilyen 500 méterenként elszorva. És így, ez, hogy miért pont most találkozok ilyennel? Mi lenne, ha nem? Ja, igen, közben újabb komment, hogyha így folytatják tovább az idősek a kijárkálást, akkor lassan nem kutyagumikat kell ugrálni, hanem idős emberek holttestét. Tehát, hogy így... Jó, azért nyilván attól is nagyon messze vagyunk, meg előtte még leterhelik az egészségügyet. De az van amúgy, hogy az a helyzet, hogy igazán figyelhetnének, és ez megint csak nem egy ilyen általánosítás, és nagyon zavar egyébként, hogy nagyon sokan így általánosítanak, hogy az összes idős, mit tudom én. Nyilván akinek nem inge vegyen pólót, vagy a pizsamáját, mert otthon van ugye nyilván. Valószínűleg nagyon sokan otthon maradnak, valószínűleg nagyon sokan betartják ezt. De az, amikor így jönnek a képek, és valami piac előtti tömött sorokban állnak a nénik, bácsik, a másik nagyon vicces, apum, ő neki most lesz a szülinapja, elméletileg most lesz 60 éves, ami engem egy kicsit meglepett, én nem vagyok ebben 100%-ig biztos, de lehet, hogy igen. Mert akkor hamarabb született, mint én gondoltam volna, de mindegy. Nem vagyok ebben biztos, mindegy. Azért, hogy 60 körül van. És gondolkoztam rajta, hogy még múlt héten, hogy föl kéne hívni, tudod, hogy van, mit tudom én, minden rendben van-e, tudok-e valamit segíteni? Budapest másik oldalán élnek, szóval ha lehet, ne. De hogy... Mert nem tudok egyszerűen eljutni odáig úgy, hogy az okés legyen, de hogy érted, rákérdezni, hogy mi a helyzet. Aztán elmentem vásárolni a kerületben lévő nagy Tesco hipermarketbe, ahol tudod így, hála az égnek így, tehát így távol állnak egymástól az emberek, egy csomó maszkban vannak ilyenek. Keresgélem épp a túrót a hűtőszekrényeknél, és így egyszer csak édesapám sétál velem szembe. És így, jó, tudod mit? Akkor mindegy. Hagyjuk is. Ilyenkor... Noszkáljál nyugodtan, hagyd ne persze! Amúgy munkád is olyan, hogy bejárod egész Magyarországot, tehát végül is amúgy, igen, mindegy is. Ja, meg tényleg ez a pánikvásárlás, meg minden, hogy mindenki betárazott 85 rekesz WC-papírral, meg 6 rekesz cukorral, meg ezért... WC-papírral, meg a cukorral, meg a liszttel, hogy miért csak a... De egyébként ez nem igaz. Én ahova járok boltokba, ott a kisboltok teljesen okésak, tehát hogy a kisboltokban ugye alapvetően kevesebb dolog van, meg kicsik, de hogy az van a továbbiakban is. A Tesco, ahova ugye járok, ott az ilyen tartós kajás polcok, amikor én utoljára voltam, tehát ma van pont egy hete, hogy én utoljára voltam boltban, sajnos mennem is kell majd lassan. Ott az ilyen tartós kajás részek, azok azok teljesen üresek voltak. Konzerv, tészta, fagyasztott dolgok, azok ilyen teljesen üresek. Nálunk Gyerkőc keresztapja az gyógyszerész, és hát én így felhívtam beszélni vele, hogy így mi újság, hogy élitek, hogy vészelitek át ezt, meg mi van. Ugye a gyógyszertárakban is az van, hogy annyi ember mehet be egy időben, ahány kassa, kiadó kassa üzemel éppen. Tehát ha van mondjuk három, akkor egyszerre három ember lehet bent. Na most az első dolog, amire én gondoltam, hogy oké, ezt így betartatják, tehát hogy egyszerre annyi ember van bent, ahány kassa. De hogy a gyógyszertár előtt konkrétan az emberek szerintem így milyen gyilkot rendeznek rá egymással. Vagy legalábbis amit én láttam, nem. Van egy gyógyszertár, ami előtt többször elsétáltam, amikor még jártam sétálni múlt héten, és nem előtt egy másik oldal, de érted azon a környéken, és egy méter távolságban állnak sorban a lépcsőn, a lépcsőről le a parkolóban, a parkolóból ki a járdára. Hát de én amikor meghallottam ezt... És szép, szabályos, fegyelmezett sor volt, legalábbis nálunk. Hát én amikor meghallottam ezt a rendelkezést, nekem az az első kép ugrott be, hogy nem attól kell férni, hogy elkapod, hanem hogy a gyógyszertál előtt meglincseli a tömeg saját magát kb. De aztán hál' Istennek akkor nem ez volt a helyzet. Nincs semmi ilyesmi. Azért nincs, mert nincsen kevés se. Tehát, hogy abból a dologból, ami miatt most lincs hangulat kialakulhatna, abból nincsen kevés se. Szóval megelőzik ezt az egész dolgot. Ja, de maszk azért... nincs egy darab se. Amúgy is azért nem... Hála az ének Magyarországon már ahhoz nagyon sok minden kell, hogy lincs hangulattá fajuljon a dolog. Most azt, hogy ilyen időseknek kiállnak-e veszekedni, vagy ilyesmi, de nekik meg nincs fizikai erejük ahhoz, hogy lincs hangulattá alakítsanak valamit. Hát ja, minden esetre mondta a barátom, hogy itt van a Farmageddon is, tehát elég kemény most a gyógyszertáraknak is az élet. A gyógyszertáraknak az biztos, hogy nagyon kemény. Hajjaj. Meg az összes boltnak, meg az helyzet, hogy mindenkinek, akinek találkoznia kell emberekkel, az nagyon-nagyon kemény. Én egyszerűen összeteszem a két kis kacsómat, hogy alapvetően 2014 óta olyan életet élek, amiben így teljesen benne van az, hogy nem megyek ki. Ennek nyilván megvannak a negatívumai amúgy a mindennapokban. Tehát, hogy mondjuk mentálisan azért ez tud terhelő lenni, figyelnem kell arra, hogy találkozzak emberekkel, tehát a szocializációra nekem figyelnem kell direkt, mert ugye magától a munkám nem hozza azt a jellegű szocializációt, amikor nem csak a cseten keresztül találkozom kommentelőkkel, ami ugye nem biztos, hogy jó ötlet. Tehát, hogy erre például kifejezetten figyelni kell, de most, hogy ugye kijött ez a szituáció, én nekem ilyen, okay. Szignifikánsan még csak nem is változtattam semmit. Ja, van ez a mém, már láttam, hogy itt van a vírus, meg az intézkedések, hogy ne hagyd el az otthonodat, meg maradj otthon, és akkor így normál emberek egy ilyen síró, kínok között lévő ember így az arcát kaparja, meg minden, gamerek ilyen tök happy, nyugodt, jó fej, tehát hogy így... Hát meg jó, hát érted, nekünk aztán fel van halmozva. Én a múlt héten nem is tudom, hogy hány órát streameltem, de hogy van egy pár játék, majd elmesélem, olyan játékokat vettem elő, amiket tudod, ilyen nagyon régen ki akartam játszani, vagy nagyon régen érdekeltek, azt most elővettem. Tehát, hogy így én fel vagyok, meg mondom, tényleg hatalmas előny az, ha az ember olyan munkát végez, amit lehet otthonról végezni. Van egy csomó, amit nem, de nálunk például mind a kettőnek több szerencséje van, ugye asszonypajtás is tud túlnyomó többségében otthonról dolgozni, én abszolút. De például van egy ismerősünk, egy nagyon kedves barátom, akiről meséltem, tehát a múltkor ismerős szorult be a kórházba az újszülött gyerkőcével, úgyhogy nem lehetett látogatni. Mert ugye a kórházakat már lezárták, tehát látogatni már nem lehetett, de ugye még nem volt semmi más intézkedés. Ő neki ugye most nyilván csak a férje dolgozik, és a férje a rendezvényszervezésben volt. Úgyhogy ő neki most nincs munkája. És kész. Na, viszont nincs munka. Beszéljünk még egy kicsit arról, hogy így, nem is arról, hogy mi most az aktuális helyzet, hanem hogy így ennek folyományaként te így mit gondolsz, hogy mi lesz? Mert én nekem az az érzésem, hogy ahogy szeptember 11-e hatott a légi közlekedésre, és az emberek terrorizmushoz való viszonyára, úgy ez az esemény is hatni fog a közegészségügyre, a higiéniára, illetve az ilyen távoktatás, távmunkával való viszonyunkhoz és az ezehez kapcsolódó intézményekre. Tehát, hogy ez is egy olyan globális ilyen, hát nevezzük ilyen szemfölnyitásnak, aminek utána szerintem a következő évtizedekben meg lesz az utóhatása. Én aztán egyébként abszolút biztos vagyok benne, hogy ez ilyen. Tehát, hogy én szerintem ezt nagyon jól megfogalmaztad olyan, olyan tekintetben, hogy, hogy ez egy azzal, nem azt mondom, hogy egyenértékű, de nagyon-nagyon hasonló, hasonló dolog lesz. Azt nem tudnám, tehát nem vagyok elemző, meg nem ezzel foglalkozunk nyilván, azt nem tudnám megmondani, hogy pontosan milyen irányba, mert mindenki ugye azt mondja, hogy most egy csomó cég rá fog jönni, hogy a home office mennyire jó. Ajaj. Meg hogy a távoktatás mennyire jó, de az a helyzet, hogy én ebben nem vagyok 100%-ig biztos. És ezzel kapcsolatban van egy teóriám, ami tényleg csak teória, nincsen semmi kutatás, valószínűleg kéne, de hogy ugye az van a home office-szal, meg mindennel, hogy a home office eleinte nagyon jó élmény, tehát mit tudom én mondjuk az első egy hét, első két hét, három hét, akár egy hónap, utána pedig jön egy időszak, valamennyi idő után, ezt nem tudom pontosan, de nekem így volt, és szerintem logikus, hogy így legyen, amikor nagyon-nagyon kellemetlen. Tehát amikor teljesen elmosódnak a munka és a magánélet határai, amikor elkezd beütni a párkapcsolatokba, amikor, és ugye nyilván ebben hozzátartozik, hogy nekem olyan volt a home office-om, hogy én is vagyok a saját főnököm. Tehát ugye ez nem az, hogy egy ugyanolyan munkaidőt betartok csak otthon. És aztán egy idő után ugye elkezdenek jönni a technikai nehézségek, amikor rájössz, hogy bizonyos dolgokat mennyivel nehezebb így elintézni, mintha csak oda szólsz a szomszéd asztalnál, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy minden cégnél elképesztően pozitív lesz az eredmény, mert hogy egyszerűen ugye nem feltétlenül fog kiforni, hanem csak az a rész van, amikor megpróbálják összekalapálni ezt, hogy működjön valahogy. Érted, mire gondolok? Igen. Tehát, hogy most maradjunk egy kicsit a home office-nál, aztán majd beszéljünk egy kicsit az oktatásról is, mert szerintem az is megérdemel pár szót, mert most ugye hirtelen beindult a fű alatt már nagyban tervezett, egyébként szerintem kétlem, hogy nagyban tervezték, csak most így ez egy jó alibi volt, hogy terveztük, de mindegy is a távoktatás, de hogy a home office-szal kapcsolatban, én úgy gondolom, tehát, hogy avval maximálisan egyetértek, amit te mondtál, hogyha valaki így hirtelen belecsöppen a home office intézményébe, akár magánszemélyként, akár cégként, annak az első x nap, hét, az valószínűleg ilyen szempontból felüdülés lesz. Mert más, egyszerűen más. Igen. Viszont utána nagyon komoly problémákkal kell szembenézni, amivel meg kell mind magánszemély is küzdeni, és mind cég. Tehát magánszemélyként ugye ez, amit te mondtál, hogy be tud osztani a napodat, hogy ne terheljen rá a magánéletre, és fordítva a magánélet ne szűrődjön be a munkádba, tehát ezt a kettőt megtanulni valahogy külön választani, és hogy meg tudod-e ezt egyáltalán oldani. Tehát, hogy én... Tehát, hogy egyáltalán jellemileg alkalmas vagy a home office-re. Igen, ez meg egy másik kérdés, ugye, de most maradjunk csak szimplán annál, hogy csak fizikai korlátok. Tehát, hogy ha valaki, mondjuk én megteheti azt, hogy van itt egy külön szobája, amit be tud zárni, és akkor a család ott van kint, te meg itt bent, az már tök jó, mert akkor kvázi van tényleg egy otthoni irodád, home office. De hogyha valakinek nincs ez, mert mondjuk 40 négyzetméteren van két gyerekkel, meg egy asszonyjal, és két macskával, meg egy kutyával, akkor az... Akkor abban nem lesz office, igen. Hát az nagyon kemény, az hardcore. És amikor érted, most hiába meg tudod csinálni a laptopon a cuccot, de amikor ott ordít melletted a gyerek, az asszony éppen idegrohamot kap a gyerektől, és közben a macska leszarja a laptopodat, és a kutya is ugat a háttérben, és a papagáj meg épp megdöglött, mert nem adtál neki enni már két hete, akkor úgy az nem optimális munkavégzés, és ilyenkor a főnök meg jogosan mondhatja neked, ugye ő is otthonról, hogy mi a fasz. Gyere be szépen az irodába. De ugye, akkor meg ő a gonosz, hogy miért kér tőled ilyet, amikor most konkrétan vészhelyzetben, hogy kérhet tőled ilyet? De szóval... Hát most vészhelyzetben nem kérhet, vagy kérhet nyilván, mert még nincsen kiárási tilalom, meg még nincsen kötelezően ajánlott home office, aki tudja, betartja. De igen, egyébként ez egy nehéz dolog. De akkor megfordítom. Tehát, hogyha mondjuk a főnök olyan, akkor meg simán mondja, ilyenről is hallottam egyébként, nem most, hanem úgy ezt megelőzően más ismerősöktől, akiknél már ezt megelőzően is van home office, hogy azt mondja a főnök neki pénteken délután 17:30, hogy te figyelj, itt van még, ezt csináld meg, úgyis otthon vagy, és akkor ezt még neked belefér. Honnan? Miért? Tehát a munkaidő az nem így szól, még akkor is. És ilyenkor egyébként például azt kell mondani, hogy, hogy nem. És ezt nagyon sok ember nem tudja megmondani. Tehát, sőnök ugye nyilván sok olyan embert, aki a lehető legtöbb időt tölt home office van. Sokan közülük nem fixen home office, sok most már igen, de hogy általában nem azok. De hogy igenis, amikor például ő nekik papíron, mit tudom én, mondjuk 8-tól 4-ig tart a munkaidejük, az olyan elég gyakran előfordul, hogy hamarabb dolgoznak, de olyan, hogy 4 után még a főnök fölhív, hogy valamit még meg kell csinálni, meg! Hétfőn! Tehát, hogy majd hétfőn viszont látjuk egymást. Igen, tehát, hogy én ilyet láttam és látok is, hogy konkrétan azért, mert az illető az ilyen lelkiismeretes workaholic, és momentán még otthonról is tud dolgozni, mert van egy laptopja, amit haza tud vinni. Ezért vannak főnökök, akik rátelepszenek ezekre az emberekre, és egy ideig még csak ilyen szívességet, jaj, de jó fej vagy, meg jaj, köszi, meg minden. Aztán egy ideig, szép lassan ez így átcsúszik egy ilyen elvárt működésbe. Tehát én láttam ilyet, amikor konkrétan az volt a szituáció, hogy már így elvárt volt majdnem, hogy minden nap egy-másfél órát túlóráznak, és hogyha valaki előbb fejezte be, és hogy csak egy órát túlórázott, akkor már ilyen rosszallóan nézett rá a főnök, hogy így, na mi a sietsz, és akkor így, nem, bazd meg, színházjegyen van, és megyek színházba péntek este. Tehát, hogy így nem, semmi, megyek haza, köszönöm. Tehát, hogy... És vannak ezek a munkahelyek és főnökök, ahol így ilyen nettó elviselhetetlen az izé, és hát valaki megteheti, hogy akkor azt mondja, hogy jó, akkor én köszönöm szépen, lehet a helyemre mást keresni, és van az, amikor azt mondja, hogy nem teheti ezt meg, mert hogy kell neki az a munka, még akkor is, ha ilyen nyomorúságos szituációba keveredik. Szóval a home office az azért egy nagyon összetett képlet. De nagyon, és akkor még nem beszélünk a technikai vonaláról, hogy most ugye én erre a részre például asszonypajtáson tök keresztül tök jól rálátok, hogy ott alapvetően nem számítástechnikában foglalkozó emberek dolgoznak. Tehát nem informatikusok, nyilván van rendszergazdájuk, tehát persze van rendszergazdájuk, de ő csinálja a rendszergazdai dolgokat a bent. Nem is tudom, hogy náluk dolgozik-e, vagy csak tudod, ilyen jár ilyen állami intézmények között. Nem is egyébként sem tudom, de hogy ők így nem informatikusok. És ők például egy csomót tanácskoznak arra, hogy egyáltalán mi a megfelelő felület. Ugye ők nyilván tartják a kapcsolatot emberekkel, tehát nyilván ez a családvédelem, akiknél ugye ellenőriz, tehát akik a családokkal, akik hozzájuk vannak beosztva, kell tartaniuk a kapcsolatot. És akkor így ilyen kis belső vitáik vannak arról, hogy mondjuk a Facebook Messenger egy jó felülete erre. És az a helyzet egyébként, hogyha valaki jártas az online munkavégzésben, meg az online kapcsolattartásban, akkor tudja, hogy a Facebook Messenger nem alkalmas semmire, ami komolyabb annál, hogy találkozunk-e szombaton sörözni. Nem visszakereshető, ott van gyakorlatilag a személyes profilod, a teljes baráthálózatod, még akkor is, ha letiltasz belőle egy csomó mindent. És akkor így például ezek, de hogy, vagy mondjuk egy teljesen másik példa, hogy ugye ilyenkor arra gondolnak az emberek, hogy a kommunikációt meg kell oldani, de hogy mondjuk egy csapaton belül, ha mondjuk egy projekten többen dolgoznak, azt összehangolni, és több mondjuk egymásnak adják át a munkát, azt összehangolni, ami az irodában annyi, hogy jól van, küldöm, kész is, az kifejezetten nehéz. Tehát ilyen több tagú csapatprojektek végrehajtás, és emlékszem például azt, hogy Pajtás múlt héten az első home office-os napján ült itthon, és reggel 8-kor írt a kolléganőinek, hogy valamivel kapcsolatban, akik bent vannak, hogy valamivel kapcsolatban szervezési munkájuk lenne, csinálják meg, és hogy szóljanak vissza, ha kész van. És egész nap várta a visszaszólást. És nem tudta, hogy most nincs kész, nem tudták megcsinálni. De értetted, hogy így hol tart, hol akadt el, és nyilván nem úgy vártatott, hogy addig nem dolgozott mást. De hogy ez, maga ez a projekt, ennek a státusza, az nem frissült egy centit se. Szóval, hogy így nem... És egyébként, érted, bármi lehetett. Megcsinálhatták. Szóval, hogy nagyon komoly eszközökkel kell készülni egy ilyenre. Főleg, ha mondjuk az egész irodát hirtelen át akarja állítani az ember home office-ra, és az a helyzet egyébként, hogy léteznek nagyon komoly eszközök erre. De mire átrágod magad, hogy melyik az, ami jó, és melyik az, ami neked jó, mert hogy rengeteg van, ami különböző. Tehát én már csak az, hogy itthoni projektmenedzser dolgok közül, tudod, ilyen to-do listás dolgok közül is, vagy 4-5-öt kipróbáltam, mire az egyiknél megálltam, és azt se használom. És akkor azt, ha még ezt hozzárakod, azt, hogy mondjuk csoportos projektmenedzser appok, és rengeteg van, és ha valahol ez megszokott, akkor ez már ki van tapasztalva. De ha most azt mondod, hogy jövő héten hétfőre ennek késznek kell lennie, és ki kell találni, hogy melyik legyen, az nem lesz kész. Hát igen, most egy kis insider info, a cég, ahol most dolgozom, ott nem volt ez a home office így intézményesítve, hanem egyszerűen volt, akinek van laptopja, és akkor az néha hazamehet, ha elkéreckedik előre így. Nagy ritkán. És én ezt néha így igénybe vettem, és akkor így elkéreckedtem, stb. Na és akkor ott most egy hét alatt megoldották, hogy mindenki otthonról dolgozhasson, olyanok is, akiknél ez korábban elképzelhetetlen volt a munkakörökből adódóan. Na most én ezért mondom azt, hogy ez most így Magyarországra vetítve a home office intézményének kifejezetten jót tesz, mert szerintem Magyarország így a home office intézményesítésével kifejezetten el van maradva. Tehát a másik cég, ahol dolgozom, mindegy is, tehát hogy ott ez a home office, ez nem hogy intézményesítve van, hanem kifejezetten elő volt irányozva, hogy mindenki nyugodt szívvel heti egy napot szó nélkül tölthet otthon, ha akar, és akár többet is, csak akkor viszont arról már szóljon. Tehát nyugatabbra már ott tartanak, sok helyen, hogy kifejezetten nem akarnak nagyon nagy irodákat bérelni, mert hogy mindenki, aki teheti IT-ban, mondom IT, az dolgozzon otthon, mert akkor ugye kisebb iroda kell, költséghatékony, meg úgy nagyon sok mindenben hatékonyabbak tud lenni, csak ugye meg kell ehhez teremteni a megfelelő infrastruktúrát, meg képzést, meg minden egyebet. Na most igen. Magyarország ebből a szempontból el van maradva, mind sok, technikailag. Sok munkahely, nagyon el van, igen. Mind hozzáállásban is. Tehát, hogy itt Magyarországon még mindig nagyon sok munkáltató úgy gondolja, hogy hát, ha hazamegy valaki, meg otthonról dolgozik, akkor biztos nem is fog dolgozni, és nem azt mondom, hogy nincs igaza. Mert valószínűleg sokaknál az első pár nap valószínűleg így néz ki. Nem azt mondom, hogy nincs igaza, viszont, hogy ebből a mentalitásból fakadóan olyan embertől is megvonják a home office lehetőségét, aki otthon is ugyanúgy elvégezni a dolgát, csak mondjuk esetleg megspórolna magának x órányi közlekedést, meg kényelmesebben lehetne, meg hogy esetleg otthon még sokkal hatékonyabban is tudna dolgozni, mert azt mondja magának, hogy hát én nekem most nincs kedvem fölkelni reggel 9-ig, hanem fölkelek mondjuk 10-kor, levergődöm a gépig 11-ig, és akkor dolgozom este 11-ig, vagy mit tudom én. Tehát, hogy így elosztja magának a napot, és meg tudja oldani, a munka el van végezve. Tehát, hogy így... Nap közepén felállok, és eltűnök 2 órára, és mondja ők vissza. Igen. Tehát, hogy ebből a szempontból ez a helyzet kifejezetten szerintem jót fog tenni nagyon sok cégnek, nem feltétlenül most, mert most kb. Nagyon sok cég vért húgyozik, hogy megoldja, vagy meg ne oldja. De hosszú távon, amikor ennek vége, tehet, tök izgalmas kutatásokat lehet majd erre rárakni. Tehát, hogy, mert, hogy majd ha vége, meg túléltük, meg legyőztük, meg minden, akkor utólag, visszatekintve, tök izgalmas kutatásokat lehet majd folytatni a home office-ról, rengeteg mintával, szerintem ez tök izgé. Máténál egyébként még a home office az így, Máté, ahol dolgozik, Máté barátom, ő sem biztos, hogy rendszeres, tehát nem is biztos, hogy minden héten. De valahogy képzeld el, elvesztettek egy munkatársat. Jó, mármint hogy így adminisztráció közben így, hello, mi van, hova lettél, vagy mi? Nem, hanem a munkatárs így eltűnt, és egy pár hónapig nem vették észre. Hú, olyan volt még régi munkahelyemen, hogy egyszer csak kirúgták az egyik ilyen felső vezetőt, és mindenki nézett, hogy mi van, és kiderült utólag, hogy ő ugye elmúlt 3 hónapban konkrétan be se járt, és semmit nem csinált, és úgy kapta a fizetését, és amikor erre valaki így rájött a vezetésből, akkor így mondták, jó, hát akkor igazándiból neked nem is kéne nagyon fizetni, úgyhogy köszönjük szépen! És hogy, hogy valami ilyesmi, nyilván itt is ilyen több cég, meg mit tudom én, és ráírtak Mátéra, hogy hát mikor beszélt utoljára ezzel az emberrel, és mondja, hogy hát ilyen december magasságában talán, és így, hát így a projektmenedzser így elkezdte így keresgélni, tudod, megpróbálták felhívni, nem vette fel, nem volt elérhető, és már ilyen atom régen, és tudod, ilyenkor így eszébe jut a cégnek, hogy így, hát azért reméljük minden rendben van vele, de hogy amúgy simán lehet, hogy csak már máshol dolgozik, csak elfelejtett szólni, vagy valahogy. Hallod, itt és most egy fordított példát hozok neked, egy saját példát. Annyit szerintem elmondhatok mindenkinek, hogy én most jelenleg úgy dolgozom, hogy egy cégnél, és kiküldetésben vagyok, kiküldetésben dolgozom egy másik cégnél, tehát a másik cég fizet a jelenlegi munkaadó cégemnek az én munkámért, és ott dolgozom kint helyileg. Na most ez már tart jelenleg egy fél éve, és időnként visszaszoktam menni az anyacéghez, és akkor így adminisztrálunk, meg kicsit ott így köszöngetek, meg így dumálunk, meg ilyen dolgok. Na és így mondtam az IT-snak, hogy így, te figyelj, én nem nagyon kapok e-maileket már egy pár hete, szinte semmit. És kiderült, hogy engem kivettek minden létező e-mail grupból, mert azt hitték, hogy már nem dolgozom ott. Tehát valaki fogta, körbenézett, nem, ez nincs itt, és kivett mindenhonnan. Igen, igen, és... Holy guacamole, a GameStar-tól való eljövetelem után, vagy hát miután elküldtek, hogy 5 évig kaptam még a kör e-maileket. Miért nem lehetett ilyen jól csinálni? Tehát, hogy kvázi már csak a felmondó levelemet nem írták meg, és iktatták az aláírásom nélkül, megjegyzem, hogy így nem vagyok itt, hát akkor biztos nem dolgozik már itt, vagy nem tudom, vagy... És akkor így mondták, hogy haj, bocsi, akkor ezzel visszarakunk meg minden. Mondom, jó, nem hiányzik az a sok e-mail, mert úgyse nagyon lenne időm olvasni meg minden. Igen, nem kell mindenhova visszarakni, csak de... a fontosakra. Igen, igen, szóval velem konkrétan megtörtént az ellenkezője ennek a szituációnak. Na, de akkor a home office intézménye szerintem így magyar viszonylatban kifejezetten szerintem pozitívan fogja ezt az egészet megélni. Reméljük, abszolút reméljük. Ha csak nem balfaszkodjuk el ezt is magyar módra. Oktatás! Ugye elindult a virtuális oktatás. Hát nekem ezzel kapcsolatban eddig ilyen változó, ugye nyilván sokan írják cseten, streamek közben, ugye, hogy mi a helyzet, és ilyen változóak, amiket írnak. Tehát, hogy őszinte legyek, én azt hittem, hogy ez ennél egy picit egységesebb lesz. De hogy most jelenleg az az érzésem, hogy a Discordtól kezdve a Microsoft nem tudom milyen oktatásra szánt ilyen zárt láncú kommunikációján keresztül, a Twitch streaming minden előfordul. Igen. Alapvetően, és most itt nem csak az oktatásra gondolok, hanem úgy a bármilyen szolgáltatásra, ebbe beleértve a kulturális szolgáltatásokat, tehát színház, cirkusz, opera, oktatás. Tehát, hogy az én szememben az a nettó pozitívum már most, hogy ezek az intézmények felfedezték, hogy 21. században vagyunk. Microsoft Teams, igen, bocsánat, Microsoft Teams. Mi is azt használjuk, ne is mondd. Szóval, hogy felfedezték ezek az intézmények a 21. századot. És annak a vívmányai... Én nem vagyok benne biztos. Az a helyzet, hogy egy színház egy streamelt szolgáltatással sose fogja kitermelni azt, ami kell a működéséhez. Az egy dolog, de nyitottak ebbe az irányba. Igen, de hogy csak és kizárólag úgy, szerintem egy színház sosem fog tudni megélni, hogy streameli az adásokat. Jó, alapvetően csinálják, és... Nem azért járunk színházba, mert hogy nem akar, tehát azért járunk színházban, mert nem otthon akarunk ülni részben. És közben kell nekünk az alibi, hogy azért valami kultúrát is aggattunk magunkra. De alapvetően tehát a színház meg ezek, tehát hogy az abszolút abban egyetértek, hogy ezeknek megvan a saját milliója, a hangulata, meg a nagyon sok hozzáadott érték, hogy te elmész és ott élőben, ott látod a színészt, látod a reakcióit, hallod a levegőt, amikor rád köp az első sorban, tehát hogy ezek mind hozzá tartoznak az egészhez. De, és itt jön a de, Nem, szerintem nem fáj ez annyiban egy színháznak, főleg egy nagyobb színháznak, hogy streamelje is bérelt stream jegyekért az adott előadást. Én ezt el tudom képzelni egyébként, hogy valami szuper olcsó jegyért ott legyen a stream is. Az a helyzet egyébként, hogy de lehet, hogy fáj, mert azért a sose felejtsd el, hogy az egy színházi előadás streamelése az nem annyi, mint mondjuk nekünk, hogy beállítunk egy kamerát, hát mondjuk az esküvőnket streameltük, beállítunk egy fix kamerát, azt néz egy irányba, mert nem ennyi. Tehát, hogy sajnos egyszerűen nem ennyi, ott valószínűleg kell rá külön ember, akinek kevernie kell az adást. Jó, nyilván meg lehet így is csinálni, hát kell, de ha már kell egy ember érte, és önmagától, nem, az már nagyon komoly technika, az már nagyon-nagyon komoly technika, hogy a kamerák jó helyen legyenek, jó helyről legyenek, ne zavarják az élő közönséget. Tehát, hogy a színház nem erről szól. És olyan technikai, tehát ahhoz, hogy ez minőségi legyen, annak olyan technikai követelményei vannak, amit végtelen nehéz megugrani. Tehát ezt ne úgy képzeld, hogy ez egy ember. Ez legalább, mit tudom én, nem akarok kieséget mondani nyilván, de hogy mondjuk legalább 3-4-5 kameraállás, mindenhol operatőr, ezek közül legalább szerintem egynek egy darunk kéne lennie. Jó, de viszont ha azt veszed, ha elmész a színházba, beülsz egy helyre, ott egy adott szögből nézed végig a darabot. Nem ülsz jobbra-balra minden percben, hogy más-más szögből lássad. De ülsz, de nem annyira nagyon. Csak igen, értem, amit mondasz, viszont alapvetően azt nem most egy... arra mondom a lezárás idejére, hanem a jövő, tehát ha ebből szeretnének egy szolgáltatást csinálni, szerintem egyszerűen nincs értelme a dolognak, érted? Tehát nem fog annyi bevételt hozni, mint amibe kerül. Hát figyelj, akkor én úgy vagyok vele, hogy én megnézném, hogy mennyibe kerül, és hogy mennyi bevételt hoz mondjuk egy ilyen pilot időszakban, és hogyha van rá érdeklődés, akkor majd onnan lehet továbbfejleszteni. Ha van egy ilyen minimális érdeklődés, de az nem fejlődik tovább, akkor lehet egy akkor ilyen minimál... Akkor elmarulhat fel a YouTube-on, hogy a fél monitor kitakarta. De hogyha meg tényleg elhal az egész, akkor értelemszerűen akkor nincs rá igény. De én úgy gondolom, és ez most csak az én meglátásom, hogy tök jó az, hogy ilyen kulturális intézmények nyitottak ebbe az irányba, és én most merem azt remélni, hogy meg is, de én merem azt remélni, hogy ez esetleg meg is marad későbbre is. Én őszinte leszek, én nem tudok olyan színházra, ami rendszeresen streameli az adás, az előadásait, de lehet. Viszont oktatásra visszatérve, abszolút lehet, ki kell próbálni, én személy szerint nem hiszem, hogy ez érdemben. Érdemben megtérülhet, vagy érdemben értetted, hogy ez fogja mondjuk elhozni az új reneszánszát a színház élménynek. Ja, hát egy másfajta színház élmény, de érted, amikor lakatgép szerelő Géza meghallgat egy színház darabot, mert mondjuk csak 500 forintért, és akkor végignéz egy streamet, és akkor megnéztük a Hamletet, anyuka. Tehát, hogy akkor azért valahol már beljebb vagyunk, és akkor nem kell, hogy elmenjen a színházba, de azért mégis elérte a kultúra valamilyen szinten, amit feldolgoz belőle, és akkor érted, tehát, hogy az a színház élmény úgymond ki lenne exportálva kicsit szélesebb köröknek, és nem az van, hogy a gentry... Ez a mozi. Hát jó, az is most haldoklik, by the way. Hát most épp igen, nyilvánvalóan a mozit meg a streaming szolgáltatás váltja, igen. És alig várom, hogy a Disney azt mondja, hogy jó, kiadjuk Disney Plus-ra a Black Widow-t, de hogy igen, tehát hogy egyszerűen az van, és a Gabe Newell is most nyilatkozott egy ilyet, hogy egyszerűen már majdnem itt vagyunk a Matrixban, olyan szint a virtualizációja a társadalomnak, és ez az egész szituáció most lökött rajta még egy jó nagyot. Valószínűleg egy hatalmasan. És a Gabe Newell konkrétan azt mondta, hogy amelyik cég, vagy amelyik intézmény ezt nem ismeri be, és nem kezd el hozzá alkalmazkodni, az nem fog megmaradni. Tehát, hogy nézd meg abszolút, amiről lepereg a digitalizáció, annak teljesen mindegy, az kalapkabát. Tehát, hogy a videójáték bolti eladók, azok, tehát, hogy Már nagyon a végsőket rúgják ugye az online digitális videójátékhoz. Magyarországon még tartja magát, de egyébként ez abszolút így van. Az van amúgy, hogy ez a nagy tömegekre igaz, abszolút. Viszont a nis tartalomgyártásban nem. Mindig is lesznek olyan gazdagok, nem feltétlenül gazdagok, de értetted, hogy ez most gondolhatunk a gazdagokra. Mindig is lesznek olyanok, akik hajlandóak lesznek megfizetni a személyes élő dolgot. Persze. Nyilvánvalóan nem egy izével kapcsolatban, tehát hogy mondjuk egy színház, az igenis, ha jól csinálják, akkor szembe köpheti azt, hogy online-ra kéne átállni, mert egy színháznak nem kell átállni online-ra. És nem kell szolgáltatni a nagy tömegeknek. Tehát az a helyzet, hogy ez gazdaságilag ez egy nagyon alapvető gondolatunk, mert ugye nyilván végtelen pénzt azt a tömegeknek való gyártásból, azt igenis a Marvel filmekből lehet termelni végtelen mennyiségű pénzt, ami igenis a tömegeknek készül. És pontosan úgy készül, ahogy a tömegeknek készítenek filmet. Nincs benne komplex gondolat, nincs benne, nem gerjeszt gondolkodásra, nem foglalkozik egy olyan problémával, amivel nem szokás foglalkozni. Viszont a művészet ilyen jellegű része szerintem mindig is meg fog maradni. Persze, senki sem mondta, hogy abszolút kihal, de hogy nyit ebbe az irányba, én szerintem az egy tök jó, pozitív végkimenetele, vagy további útja lenne ennek az egésznek. Apropó, az is szerintem egy nettó pozitívum, és hát érdekes, hogy hirtelen most elérhetővé vált nagyon sok olyan online tartalom, ami eddig nem volt. Filmek, felvételek, oktatási anyagok és egyéb nagyon sok minden, amit most hirtelen elérhetővé tettek. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy ezek, amik hirtelen elérhetővé tettek, azok limitált ideig elérhetőek általában. Hát de most gondolom, ilyen film alapos dolog, azért, mert valamiből meg kell élniük. Tehát azért, mert egy szervert nem lehet fenntartani abból, hogy mosolyogsz. Na, de tehát, pont ez az, hogy most... Hogy ez most egy ilyen összetartás gyakorlatilag, ami nyilván a trauma miatt tart, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk összezárt az egész Egyesült Államok Pearl Harbor után, és vállaltak minden vele járó kárt, hogy gyakorlatilag földbe tiporják azokat, akiket ugye ott ellenségnek bélyegeztek meg. Ez most egy ilyen összezárás, összetartás, ez nem tart örökké. Tehát az, hogy például a Magyar Film Alap örökké elérhetővé tegye ezeket a filmeket, nem hiszem, hogy megtörténik. Bár még ez pont állami dolog, szóval ott lehet, mert ott ugye lehet úgyis büdzséje. De pont erről beszélek, hogy itt van ez a helyzet. Az emberek megtapasztalják azt, hogy milyen online dolgozni, vagy otthonról dolgozni, milyen az, amikor így elérhetőek lesznek olyan filmek, hangoskönyvek, színi előadások, minden, ami korábban nem volt elérhető, vagy fizetni kellett érte, de most elérhetőek lesznek, és akkor ezt követően mi az akadálya annak, hogy az adóm egy részéből tartsák fenn mondjuk a Magyar Filmalapot, meg a bármilyen szolgáltatást. Tehát milyen érdekes, hogy az internet szolgáltatók Ha van rá pénz, tök jó. Tehát, hogy az én adomból ne pénz, stadiont építsenek inkább, hanem ezeket tartsák fenn. Az adó nem egy olyan dolog, amiről te dönthetsz, hogy mire használják. Igen, értem, amit mondasz, és nyilvánvalóan egyet is értek. Abszolút. De nem, ez nem feltétlenül ennyire egyszerű. Igen, tök jó lenne, ha nem lopnák el stadionoknál. De hogy ez, ugye már kimozdultunk abból a közegből, amikor mindenki azt teszi, ami a legjobb a közösségnek. Érted? Tehát, hogy az már... Szóval, hogy emiatt ez mint egy kérdéses azért, és nyilván én is abszolút adnám, mert egyébként hozzá kell tennem, hogy tehát... Először a kórházakkal végezzünk, és amikor a kórházak rendben vannak, meg az oktatás igen, rendben van, akkor majd kezdhetünk filmalapokat is támogatni. Abszolút. Most ezt érted? Igen, csak hogy a lényeg az, hogy ez is lehet, hogy egy ilyen szemfölnyitás lehetne az embereknek, hogy bizony-bizony állami szinten azokat kell hatalomra juttatni és ott tartani, akik mondjuk ezt meglépik, és nem azokat, akik utána egy stadiont építenek belőle, vagy bármi fölösleges dolgot, érted? Ez most már politikai dolog, igen, értem, és igen. Tehát, hogy innentől kezdve lehetne ez az új alapnorma, hogy egészségügy, oktatás és kulturális javak mindenki számára elérhetővé tétele, és utána majd valahol ott a háttérben, sokadik helyen a stadion, meg a nem, kisvasút, meg a... Az van egyébként, hogy azoknak is van, tehát a sport, mint támogatott, az nagyon sok emberrel nagyon komoly vitába lehet szállni arra, hogy a sport az, az mondjuk mennyire fontos, és hogy ezt nagyon sokan tudják erősen érvelni, hogy a sport egyébként fontos egy országnak, és a stadionok pedig ugye alapvetően, úgy, most nyilván ideális szituációról beszélünk, tehát olyan tervezte azt a stadiont, olyan helyre, olyan körülmények közé, aki értett hozzá, akkor a stadionok termelnek pénzt. Tehát, hogy elméletileg ezeknek ugye befektetés szinten kéne működniük, amik először megtérítik az árukat, és aztán elkezdenek hasznot termelni. Ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy holnapra, hanem azt jelenti, hogy egy éven belül. És nyilván kérdés is, hogy mondjuk a stadion a legjobb befektetési forma, de hogy azért... Azért ez egy sokkal erősebb, és nyilvánvalóan szó sincs olyan stadionokról, amik a következő 3000 évben nem termelik vissza az árukat olyan sportokban, olyan országokban, ahova nem járnak el nézők. Igen, nyilván ez is benne van, de hogy azért ezzel itt lehet. Itt azért ezzel lehet vitatkozni, és ez nem ennyire fekete-fehér. Most a mi esetünkben egy kicsit fekete-fehérebb, mert kicsit egyértelműbb a lopás útközben, de hogy amúgy nem ennyire fekete-fehér. Viszont térjünk vissza az oktatáshoz. Jó, oktatás. Én nekem egyébként az a véleményem, hogy tök jó, hogy ez is így elindult. Abszolút ez a jelen módszer, meg metodika, ez kb. Olyan, mint a seggemből rágattam volna elő én. Tehát, hogy ezt én is meg... Mert hogy ezt csinálják? Igen, nem tudom, igen. Mit hittem, hogy mi lesz majd? Azt tudtam, hogy nem lesz teljesen egységes. De én bevallom őszintén, én azt hittem, hogy a különböző iskoláknak a tanári kara az összezár, és egységes rendszert használnak. Elsősorban azért, mert a diákoknak nem kell letölteni a világvégi utolsó programokat is. Tehát lehetnek ezek az egységes programok nem csak egy, hanem mondjuk egy osztályfőnöki órára bőven elegendő egy Discord. De hogy mondjuk egy matek órára egy Discord már netszer. Érted? Tehát, hogy én úgy érzem, hogy azért így vannak különbségek. De azért végeredményében én azt hittem, hogy egy ilyen iskolánként 3-4 meg 3 megoldással mondjuk le lehet fogni az egészet. De hogy nekem most jelenleg az a benyomásom, külső szemlélőként, tehát én nem veszek ebbe részt, hogy gyakorlatilag ahogy esik, úgy puffan. Igen. Tehát, hogy a tanár az elején, ha nincs hang, akkor megrántja a vállát, lelövi az egész órát, és egyébként szeretném hozzátenni, hogy amúgy streamelni nehéz, tehát ez technológiailag, ez egy technikai sport. Tehát, hogy mi ezt csináljuk, Csonti, nem tudom, te mióta streamelsz, de én 2012 óta streamelek, és még mindig óta rendszeresen belefejelek olyanokból, hogy elfelejtek bedugni valamit, mert ez egyszerűen nem fog változni, ez egyszerűen egy emberi dolog. Hogy persze, meg bedugni valami, és ilyenkem a kamerám le tud merülni, úgyhogy... Meg bármi tönkre mehet, elszáll, stb. Tehát, hogy így mindig van valami, és erre nincsenek felkészítve a tanárok, ez teljesen rendben van. Az én szememben mondjuk most jön az utópia, ez a csontiféle utópia lesz. Tehát tegyük fel, hogy ezt az online oktatás dolgot így tovább viszik, és normálisan viszik tovább, hogy mit lehetne ebből kihozni. Azt azért... Azt én sem gondolom, hogy teljesen digitálisra át kéne vinni az oktatást, mert az se a gyerekek fejlődésének, se semminek nem tesz jót. Nem, meg egy csomó dolgot élmény alapúan kell megcsinálni, ami nem az iskolában ülés, de hogy valahova szépen együtt. Viszont az, hogy úgy modernizálják az oktatást, hogy legyenek fent elérhetően, központosítottan tananyag, előadás, streamek, tehát, hogy összeválogatnak egy iskolányi, nagyon kiváló tanárt, akik minden egyes évfolyamnak minden egyes releváns tantárgyát real-time leadják minden nap, mint hogyha rendesen egy órát előadnának, és közben ki van építve a rendszer, hogy te bármikor becsatlakozhass ezekre a streameket, természetesen be kell regisztrálni személyivel, meg minden. Én ezt is felvétellel csináltam, Ergen. hát jó, lehet, hogy iskolánként üzemeltetnek egy ilyen rendszert, de én mondjuk abban gondolkodtam, hogy így központosítva, tényleg állami szinten összeraknak egy iskolányi tanárt, és akkor ott van ott mondjuk 100-150 tanár minden tantárgyra évfolyamonként kettő, vagy mit tudom én, és azok tényleg kiváló tanárok, akik nem csak az anyagot tudják, de át is tudják adni anélkül, hogy a gyerek meggyűlölné a tantárgyat. Azok leadják az óráikat, és akkor ki van építve a rendszer, lehet röbb dolgozatot is iratni az ott néző diákokkal, tehát hogy mit tudom én, így random egy algoritmus, és ez nem a YouTube-féle algoritmus, hanem tényleg egy normális algoritmus, kiosztja, hogy a tanár összeállítja előző nap, hogy ezek legyenek a tesztfeladatok, és azt a stream ideje alatt a gyereknek meg kell válaszolnia, és akkor kvázi megvolt a feleltetés, vagy dolgozatokat iratni, összeállítani, és akkor lehet tesztjellegű, tehát választ ki a jó megoldást, és tök mindegy, hogy kipuskázza-e vagy sem, úgyis már olyan világ. A tesztjellegű vizsgákkal kapcsolatban azért vannak tudományos kis kutatások, amik erősen felé utalnak, hogy nem annyira jó dolgok. Szóval, vagy hogy ne pedig, legyen azért tesztjellegű. Vagy pedig ilyen kifejtős fogalmazás, hogy mondd el a véleményedet, vagy valamit így fejtsd, hogy amit nem tudsz kipuskázni bárhonnan kategória. És akkor lenne egy ilyen platform, és akkor ott mennének a streamek, oktatási anyagok, elérhető lenne nagyon sok minden, és ez az egyik vetülete. A másik vetülete meg, hogy nem kellene esetleg az már az első osztályosoknak is így 15 kilónyi tankönyvvel menni minden nap iskolába, hanem mondjuk visznek magukkal egy pendrive-ot, meg egy tabletet, és akkor ezen minden rajta van. Egyébként ez hozzátartozik, hogy mondjuk az elsősöknek pont nem feltétlenül szabad kivenni mindent, mert ő nekik az írás és ilyenek azok finom motorika fejlesztők is, tehát hogy az neki azt meg kell tanulniuk, nem szabad átállni egy az egybe tabletre szerintem azonnal. És bevallom őszintén, én ideális körülmények között nem is tartom jobb megoldásnak azt, hogy távoktatásban legyen mindenki. Elsősorban azért, mert kell a szociális interakció. Tehát persze, az iskolának az nagyon sok olyan felülete van, vagy olyan sok feladata van, ami nem ténylegesen az érettségire készít fel, hanem így, tudod, az életre. És akkor abban benne vannak a szociális interakciók, benne van nagyon sok minden, úgyhogy ez alapvetően kell. Az, hogy most egy ilyen időszakot meghúzunk, áthúzunk, az ugye nyilvánvalóan egy teljesen másik feladat, és nyilván ez hozzátartozik az is, hogy mi nekünk viszonylag könnyű. Tehát, hogy én nekem, ha most azt mondanák, hogy holnaptól minden nap távoktatásban kell mondjuk valamit leadnom, valószínűleg viszonylag könnyen összeállítanék rá egy rendszert, ami nem biztos, hogy az ideális, de hogy egy rendszert, elsősorban abból adódóan, mert elég régóta videóformájában adok át dolgokat. Viszont amikor egy halom ebben a témában világtalan, egyébként lehet, hogy teljesen önhibájukon kívül világtalan, és egyébként az is lehet, hogy teljesen önhibájukból világtalan, de hogy az adott témában világtalan embernek kell összeraknia egy halom olyan rendszert, ami egyébként nem egyszerű. Nagyon tök jó példa, írt az egyik stream alatt a chatemre egy, azt hiszem, matek tanár, aki segítséget szeretett volna kérni, mert ugye távoktatáson törő is a fejét, és nekem tökre ez jön le, hogy egyszerűen egyedül vannak a tanárok, hogy mindenki megpróbálja magának megoldani. És igen, hogy valamennyi, nyilván van valamennyi összetartás, de hogy elsősorban, aki akar egy kicsit többet a minimumnál, az magának oldja meg, és azzal kapcsolatban írt rám, hogy hogyan tudná a kamerájának a képét bekötni laptopba, és akkor OBS-ben így egyszerre felvenni az egész órai anyagot. És tök izgalmas volt, mert ahogy a gondolatmenetünk pörgött, egyszer csak az egyik kommentőr így átkattant, hogy igazából mi a szerepe a táblának az iskolában. És nyilvánvalóan ugye az, hogy sok emberhez eljusson. Érted? Tehát, hogy ott ülnek a diákok, és hogy aki hátul ül, az is lássa. Uh-huh. De ugye, hogyha ő videóban rögzíti, akkor nem kell tábla. Uh-huh. És akkor így ugye ezen szépen így végigmentünk, hogy onnantól kezdve lehet egy papír, csak közelebbről kell felvenni. És ezek tök izgalmas feladatok egyébként. És ezeken marha izgalmas gondolkozni. Ha nem, péntekről hétfőre kell megoldanod. Igen. Mert egyszerűen ez nem fog összejönni. Tehát ezek tényleg olyan, és akkor még nem tartunk ott, nem tudom, erről nem is tudom, hogy iskolák hogy csinálják, De hogy nem tartunk ott, hogy számon is tud kérni mondjuk, mert ugye jelenleg a jelenlegi oktatásunknak annak van egy ilyen számon kérési fókusza, ami nem feltétlenül kellene ennyire dolgozatorientáltnak legyen, de mindegy. És akkor még nem is tartunk ott, hogy eltegye. Én egyébként nem is tudom, hogy akarják számon kérni az online rendszerben? Kahooton? Hát én de ehhez is egy rendszer kell, amit le kell fejleszteni, tesztelni, üzemeltetni. Tehát, hogy én ezt csak úgy tartanám elképzelhetőnek, hogy mondjuk Pistike belogol reggel, ha késik, akkor elnye-belnye, mert logolva van ugye, hogy mikor logolt be. Streamelik neki az órát, most tegyük fel, hogy tényleg digitális oktatás van, és Pistike ilyen digitális tanuló, és nem kell bemenni fizikailag. Tehát, hogy ott kell egy rendszer, ahol számon lehet kérni. Meg vannak adva, hogy mikor, melyik nap, milyen időpontokban így kap a Pistike tesztfeladatot, eszéírós feladatot, be kell szépen gépelnie időre, és akkor lezár a rendszer, és amit odáig beért, akkor úgy marad, azt utána a tanár kiértékeli, és akkor visszaadja. Ha teszt van, azt nem is kell a tanárnak értékelni, mert ugye azt a gép is tudja, azt nem kell a tanárnak az idejét töltse, mert ugye a tesztnél fixek a jó válaszok, az eszék jellegű típusú kérdéseket kell a tanárnak kiértékelnie, tehát hogy azt nem lehet megúszni. Na és akkor egy ilyen rendszer kellene ahhoz, hogy ezt az online számonkérést valamilyen szinten így meg lehessen csinálni, vagy Pistike hetente egyszer, vagy havonta egyszer, vagy fél évente egyszer befárad, és úgymond tanúságot tesz minden egyes tárgyból, tehát kvázi mint egy vizsgaidőszak, vizsgáztatják a tanulót, és akkor ott megvannak ugye a feladatok, a tételek, a kérdések, és akkor kvázi nem az lesz, hogy a 18. életévében szembesülnek a diákok életükben először, hogy milyen egy egyetemi vizsgaidőszak, és utána fél évente mindig, és akkor aki bírja, bírja, aki nem, nem, hanem már így egészen fiatal kortól kezdve mondjuk rá lehetne hangolni a nemzedékeket erre. Annyi különböző opció, tehát ilyen a Redmenta oldala, ahol elméletileg lehet ilyen teszteket kitölteni, nem tudom, hogy tesztel van arra, hogy mondjuk mennyire lehet alatta csalni, meg ilyenek, és akkor van, aki meg azt írja, hogy állítólag nem lesz számonkérés, csak amikor kezdjük a sulit, vizsga lesz, ami megint egy ilyen iskolaspecifikus megoldásnak tűnik. Én nagyon úgy látom ez alapján is, hogy így el van engedve mindenki keze, és próbáljátok meg megoldani. A kormány meg úgy csinál, mintha lenne fontosabb dolga. És nem. Nyilván van egy csomó dolog, ami fontos, persze. De hogy ez is az. Tehát azért az, hogy az oktatás, és akkor így én azt például tudom, hogy azt mondja, hogy pajtásik, ők kaptak ajánlást attól a hivataltól, aki alá tartoznak, hogy milyen appokat lehet erre használni, és például köztük volt a Messenger, ami egy teljesen idióta ötlet. Tehát ugye egy teljesen idióta, mert egyszerűen nem kalkulálnak bele egy csomó módosító szituációt. Szóval nem mindegy, szóval ez egy tök izgalmas feladat, csak nyilván most gyakorlatilag nem tudom hány diákunk van mondjuk 1 millió, az így... Jó, hát... Ők szívják. Ők beszívták kb. Tehát... Ők most be, de nem csak ők, a tanáraik is. A szüleik is. Nyilván most abból adód, ettől függetlenül ezt meg kellett tenni. És nem volt... nem volt semmi... Tehát most nem volt választási lehetőség. Igen, hát kedves gyerekek, szülők, tanárok... Ez most az életnek azon szakasza, ahol mindenkinek magának kell helytállnia, és pont úgy, mint az életben, ha te nem teszel érte, senki nem fog tenni érted. Tehát... Sajnos az van, hogy ez egy teljesen elfogadható, és erre kéne nevelni egyébként a diákokat arra, hogy magukért tanulnak, nem azért, hogy csaljanak. Volt valamelyik nap a stream alatt egy érettségizni készülő gyerek, aki folyamatosan arról beszélt, hogy hát ő neki van, hogy annyira összejönnek a dolgozatok, hogy egyszerűen nincs más megoldás, csak a csalás, és ilyen holy, na azért álljon meg a fákjás. Na jó, azért azt tegyük hozzá, hogy tehát, hogy mi megmaradtunk ennél a poroszos számonkérési rendszernél, még úgy, hogy közben a tananyag a sokszorosára növekedett a poroszos rendszer óta. Tehát, hát hogy... meg a világ teljesen megváltozott. Igen. Tehát az elmúlt 100 évben elképesztő mértékben megváltozott a világ, elképesztően megváltoztak a szükséges skillek. Nem tudom, te biztos emlékszel még, mert nálunk ez még nagyon ment, de te biztos emlékszel te is az iskolában, hogy non-stop mondták, hogy nem lesz mindig számológép a zsebedben, nem? Nem lesz! Egy szuper számítógép lesz a zsebedben. Csókolom. Igen, és az a helyzet egyébként, hogy nem jut eszembe az általános iskolás matek tanárom. Anna néni. Anna néni teljesen igaza volt, mert nincs egy számológép a zsebemben, mert ez egy kompjúter. Napelemes. Számológép. Emlékszel azokra a szarokra, érted? Tehát ilyen összeadni, kivonni, osztani, szorozni tudtál vele talán 6 számjegyig, vagy 7 utána error, és egy kis napelem volt rajta, hogy még akkor is menjen a nyomorult, ha egy kis fény kap, de már az a kis gombelem feladta. Tehát, hogy így, igen. Nem lesz mindig a zsebedbe számológép, nem. Hú. És egyébként itt a kérdés, hogy a digitális oktatást hogy oldották meg a mély szegénységben élőknél. Sehogy. Engedd meg, hogy segítsek, valószínűleg pontosan ugyanúgy, mint bármi mást, sehogy. Sehogy. Tehát, hogy ő náluk valószínűleg, tehát azoknál az ilyen végtelen elmaradott településeknél, ahol konkrétan tudják, hogy akkor eszik a gyerek, csak ha bent van az iskolában, vagy akkor tud csak tisztálkodni, ott sehogy. Az ég egyet a világon sehogy. Na igen. És most ugye kvázi az lesz, hogy ha valaki ugye ilyen önszorgalomból nem képzi magát úgy rendesebben otthon, mert ugye a tanárok hát megteszik, amit tudnak, de ugye az nem ugyanaz lesz, mint az egyébként alapból nem túl fényesen álló jelenlegi közoktatásunk, tehát hogy még annak a szintjéből is leveszünk egyet. Tehát ha önszorgalomból ti nem tesztek azért, hogy nem minden tárgyból, de a számotokra releváns fontos tárgyból képezzétek magatokat, akkor ott annak nagyon kemény lesz a böjtje. Ez a komment, ez annyira tetszik. Nekünk azt mondta az ofő, hogy van egy új tantárgy, amit úgy hívnak felelősség. És az van egyébként, hogy igen, mert mindig is így volt. Tehát az a helyzet, hogy mindig is az emberem múlt magán. Elsősorban. Nyilvánvalóan nagyon gyakori az, hogy szidja a tanárt az ember, nagyon gyakori, de elsősorban az emberem múlik magán. De ettől függetlenül ez most elképesztően kikerült így a reflektorfénybe. Az, hogy az, aki most összetudja, tehát nekem nem egy reggeli streamemre érkeznek úgy, hogy well, elaludtam, átaludtam az első 2 órámat. Csak azért, mert a gép előtt kellett megjelenniük. Ja, hát és igen. Nem pedig, érted? Tehát, hogy... Igen, tehát hogy ez felnőttnek is ugye home office. Tehát az, hogy föl kell kelned, és csak akkor leslattyog szépen a laptopodig, azért ez felnőttnek is ezt át kell állítani az agyát. Na most egy gyerektől ezt elvárni, az még hatványozottan kemény dolog, hogy ezt a gyerek... Nekem egyébként évekbe került, hogy akkor is felkeljek, és csak most kezdtem el nemrég, hogy akkor is felkeljek időben, amikor tudtam, hogy nem sürgős, értetett nem megyek meetingre, én osztom be az egész napomat, hogy akkor is felkeljek időben, mert egyszerűen elcsúsztak folyamatosan a napjaim. Mert tudod, az volt, hogy mit tudom én, szerdán fel kellett kelnem 7-kor, 8-kor már a vonaton kellett lennem, de kedden egyébként csak dolgoznom kell stream előtt, és mondjuk mit tudom én, streamelek 4-től. És egyszerűen nem keltem föl reggel időben, és amikor lelőttem a streamet este 10-kor, 11-kor, akkor utána nem aludtam el hajnali 3-ig. És ez például nekem nagyon kemény volt, hogy megtanuljam, hogy igenis fel kell kelni akkor is, amikor nincs közvetlen veszélye annak, hogy valami leadási határidőm van. Yep. Hát igen, és tehát hogyha ezt valaki most, ez egy nagyon jó éles helyzet, hogy ezt valaki így önmagára elkezdje gyakorolni, és igazándiból erről szól a 21. század is, hogyha te nem kezdesz önszorgalomból alkalmazkodni a környezetedhez, és saját magadat képezni, akkor senki más nem fogja megtenni helyetted. Nagyon sok lehetőség már adva van, nagyon sok lehetőség remélhetőleg adva lesz a jövőben is, és innentől kezdve rád van bízva, hogy te mit csinálsz velük. Volt egy regény, amit olvastam nagyon régen, és most szeretném elolvasni újra, úgyhogy valószínűleg elolvasom majd újra, vagy meghallgatom újra, vagy valamit csinálok vele. Snow Crash a címe, mindegy, az a, nem, tök nem az a lényeg, hogy miről szól, hanem egy teljesen mellékszála a sztorinak egyébként, hogy most közben nézem, hogy fenn van audiobookként, de mindegy. Teljesen mellékszála a sztorinak, hogy ott nem feltétlenül területhez kapcsolódik az állampolgárság, hanem inkább ilyen, tehát inkább úgy választod, mint az internet szolgáltatódat. Hogy mit kell befizetned, mit kapsz érte cserébe, és gyakorlatilag nem ilyen szigorúan helyhez kötött. Ez nem annyira lett kidolgozva a könyvben, mert nem pont ez volt, de hogy például a Pizza Hutnak talán volt állampolgársági szolgáltatása, és abban járt, mit tudom én, heti mennyi pizza. És akkor te gyakorlatilag a Pizza Hutnak adóztál, és akkor nyilván az ilyen, tudod, az ilyen csatornákat, meg ilyeneket, azokat meg attól függően, tehát az így el volt osztva igazából a bevétel, de ugye annyira fejlett volt már gyakorlatilag ez a digitális világ, hogy így nem kellett feltétlenül ragaszkodni az olyan kormányformákhoz, mint amikhez jelenleg ragaszkodnunk kell még. Hogy ugye legyen egy kormány, meg ilyenek. És nyilván ez egy nagyon elrugaszkodott dolog, és nyilván valószínűleg soha nem lesz ilyen, mert nyilván szüksége van az emberi agynak erre. De hogy tök izgalmas ez az elképzelés, hogy igazából az állampolgárság az lényegében egy ilyen szolgáltatási rendszer, egy ilyen most nyilván azért, mert születsz, ezért ott van, de hogy gyakorlatilag egy csomó aspektusában ez csak egy ilyen gazdasági dolog. Hát figyelj, te ide születél a Kárpát-medencébe, akkor te egy magyarországi előfizető vagy. A magyar de gyakorlatilag kormány számára. Egy magyar előfizető vagy. De ha elkölt, de most már hástelek olyan országban élünk, ahol bármikor szolgáltatót válthatsz, ennek nincs más követelménye, mint el kell költözned egy másik szolgáltató régiójába, és leadminisztrálni ezt a jelenlegi szolgáltatót felé. Más helyeken ezt annyira nem engedik olyan könnyedén, de hál' Istennek mi nem ott lakunk. De igen, egyébként ez mindig erről szólt, ha így leegyszerűsítjük a dolgot, és ebből a szempontból, tehát hogy ezért váltják egymást a különféle politikai rendszerek, államberendezkedések, mert időről időre az emberek mindig újra gondolják, hogy ők igazándiból milyen rendszerben is akarnak élni. Most gondolhatunk itt a görög városállamoktól kezdve, a monarchiákon keresztül, a kommunizmuson át, a jelenlegi demokrata, demokrácia, kapitalista felfogáson keresztül. Nagyon-nagyon-nagyon sok. Liberális demokrácia. Igen. Jelentsen az. Igen. Tehát, hogy mindig arról szólt a helyzet, hogy van egy területhez kötött szolgáltatás, és akkor ennek a részese vagy, és mit kell tenned azért, hogy a részese maradjál. Jó, nyilván ez egy ilyen szuper elborult gondolat. Tehát azért ez már, hogy mondjuk én egy teljesen másik államnak legyek az állampolgár, mint a szomszédom. Szóval, hogy azért ez ilyen, azért ez így okoz nehézséget. Hát figyelj! Az ilyen diplomáciai követségeken ezt megoldották, tehát hogy az az egy épület az Andrássy úton, az egy másik államhoz tartozik. Tehát ez így nem kivitelezhetetlen, és nem is új, csak ugye ilyen mikro szinten a széles társadalomra kivetítve ugye még nem működik. Még. De ebből kiindulva akár simán. Ez csak egy ilyen vicces dolog, ami így eszembe jutott az online oktatással kapcsolatban, ami egyébként ettől független hatalmas szívás lesz, és valószínűleg ebből is rengeteget fognak tanulni, vagy fogunk tanulni. Hajjaj. Én mondom, én szeretnék abban hinni, vagy inkább reménykedni, hogy ha nem is most rögtön, de mondjuk hosszú távon, tehát hogy így 4-5 év múlva a jelenlegi helyzet tanúságaiból tovább lépve egy olyan szintézise alakul ki nagyon sok infrastruktúrának, berendezkedésnek, intézménynek, ami összességében egy lépcsőfokkal feljebb lesz, mint a jelenlegi helyzet. Tehát van nem akarsz kínai állampolgár lenni? Bocs, egy kommentre reagáltam. Nem akarsz kínai állampolgár lenni? Ja. Ott azért nem olyan jó. nem akarsz kínaiállam felmenni. Nem olyan jó, mint ezt gondolod szerintem. Vagy igen. Ha ott nőttél volna fel, akkor más lenne a helyzet, mert megszoktad volna, és csak azt ismernéd, de az itteni szemmel nézve azért nem, más, nagyon más. Nagyon kevesen akarnak kínai állampolgárok lenni, akik találkoztak az európai, nyugat-európai kultúrával és államfelépítéssel. Jaja. Szóval lényegében én ebben reménykedek, hogy van egy tézisünk, ugye az az idáig, eddigi világrendünk, meg az eddigi viszonyunk az egészségügyhöz, az oktatáshoz, a szolgáltatásokhoz, meg ugye mindenhez. Van most ez az antitézis, tehát amikor így feje tetejére áll az egész, megborul a rendszer és átcsap az ellentetjébe, ami helyenként akár még pozitívum is lehet, az ellentétje, tehát ami nettó szar volt, annak az ellentétje, az lehet egy jó dolog is. És akkor jön a szintézis, amikor a kettőnek úgy mond az egyvelege, csak egy fokkal magasabb szinten, mint ahonnan elindultunk a tézissel. És én ebben szeretnék reménykedni, hogy valahol a kifutás ennek az egésznek az lesz mondjuk egy ilyen 5-10 éves távlaton belül, hogy jobb lesz az egészségügy helyzete, jobb lesz az oktatás, és nagyon sok olyan szolgáltatás is, meg üzletágak nyitnak a 21. századi technológiák irányába, amik ez idáig nem is gondoltak bele ezekbe a lehetőségekbe. Aztán majd meglátjuk. Én a magyar gazdaságot tekintve itt 4-5 éven belül nem lesz semmi jobb. Jó, hát... De lehet, igen, hogy nagyon rossz lesz. Lehet, hogy nagyon-nagyon rossz lesz. Nem akarok nagyon félelmet kelteni senkibe, de nem félnék attól, hogy ez itt hirtelen bármiből olyan tanulságok vonódnak le, ami logikus lenne. Hát, igen. A magyar történelmi gyakorlatból kiindulva... Én nagyon optimista voltam. Nagyon. Utópista. Nagyon. Én nem is feltétlenül osztom az optimizmusodat, de világszinten abban biztos vagyok, hogy nagyon sokat fogunk ebből tanulni, és valaki lényegesen korábban írta már, csak szerintem egy nagyon jó gondolat, hogy hatalmas szerencsénk van, hogy egy nem vérhányós betegséggel történt az, ami most történt. Nyilván azért, mert azokat általában sokkal drasztikusabban fogják ugye vissza. De mondjuk nem egy olyan betegséggel történt, ami ugyanúgy 2 hétig kimutathatatlan, és aztán elkezd mindenki vért hányni. Mert hogy így tudunk tanulni a dologból nagyon sokat. Szóval nagyon nehéz most látni valószínűleg azt, hogy ez miért jó, de hogy ez valószínűleg végeredményében nagyon sok aspektusában jó lesz, és nagyon sok aspektusában lehetne sokkal rosszabb. Ja. És azt meg még nem tudjuk, hogy mi következik, ugye? Igen. Így a járvány szemszögéből is, meg a különféle intézmények szemszögéből is, tehát a Plague Incorporation-ben is van az az üzenet, hogy a különféle államok szépen már így, hát így breakdown, tehát hogy így leomlottak. Jó, ettől nem várható egyébként. Jó, hát nem ettől, de... Az a kérdés amúgy, hogy például az európai eszmékhez ugye nem igazán illeszkedik ez a nagyon szigorú kijárási tilalom. Igen, meg hát ugye most az országhatárokat lezárták. Mi a garancia arra, hogy érted, azt mondják az államok ezután, ha már vége vannak az egésznek, hogy igazániból olyan jól működtek ezek a jó zárt határok nekünk. Maradjon így, és akkor így... Here goes EU. Sajnos ettől függetlenül egyébként. Sajnos ez elképzelhető, mert a populista politikusoknak ez nyilván egy veszélyparipája. De globális problémákkal küzd már az emberiség. Tehát, hogy átléptünk már azon a ponton, hogy lokálisan meg tudjunk oldani bármit. Tehát az időjárási problémák már nem lokálisak. Tehát, hogy ja, az helyzet, hogy a középkorban még lehetett olyanról beszélni, hogy Magyarország gazdasága, és most is lehet úgy mondani, hogy Magyarország gazdasága, amit csinál, de hogy gyakorlatilag már nincsenek független gazdaságok, nincsenek független problémák. De ugyanúgy egyébként amúgy a középkorban se voltak igazán. Tehát amikor egy országban megjelentek a farkasok, azok jöttek valahonnan. Csak ugye nyilvánvalóan ezt sokkal zárkózottabban kezelték. De hogy nem lehet globális problémákkal, illetve most már azért akkora feladatok várnak az emberiségre, ha most csak belegondolunk, hogy milyen következő feladatok várnak az emberiségre, azok már nem globális, lokális szintűek. Tehát nem fogja egyetlen egy ország pénzelni azt, hogy mondjuk elkezdjünk kolonizálni. Érted, mire gondolok? Igen. Hát vagy majd Elon Musk. Ja, igen. Elég egy ember. Elon Musk. Az most egy másik kérdés, hogy mondjuk a Marsra eljuttat-e minket egy országnak egyetlen egy cége? Lehetséges, hogy nem. Ez majd kiderül. De hogy mondjuk egy globális kolonizációs effort, vagy egyáltalán az, hogy a bolygónkat szekjúroljuk a következő pár száz évre, az már nem lokális probléma. Tehát, hogy mit gyakorlatilag vért izzadhatunk, akkor is az egyetlen dolog, amit tenni fogunk, az az, hogy kint tartjuk azokat, akik be akarnak jönni. És semmi más. Nem fogjuk tudni megállítani az elsivatagosodási folyamatokat, nem fogjuk tudni megállítani az éghajlatváltozási folyamatokat. Lehet, hogy már többet magunkban sem, de hogy nem fogunk tudni érdemben reagálni. Az most egy másik kérdés, hogy visszaveszünk-e a gazdaságból. Mert azért ennek vannak nagyon felesleges részei. Tehát az, hogy egész évben elérhető Magyarországon a banán, az vitatható. Hogy ennek van-e. Érted? Tehát ez fontos-e valójában. De az, hogy együtt kell dolgoznunk a környező országokkal, és együtt kell dolgoznunk, tehát csak a Dunába, ha belegondolsz, a Duna tisztasága nem egy lokális kérdés. Ez nem. Akkor lenne egyedül lokális kérdés a Duna vagy a Tisza tisztasága, ha nálunk eredne, és nálunk érne véget. Az összes többi, az egyszerűen nem az. Tehát a világ le se szarja a mi kis országberendezkedéseinket. Az állatokat nem érdeklik a határok. A vizeket nem érdeklik a határok. Az ökoszisztémát nem érdekli a határ. Mert hát, nem így működik. Igen, tehát hogy ez az a pont, és én is ezt mondtam így a saját streameken, hogy tehát egy hatalmas nagy lufikon ülünk, ül az egész emberiség. Nagyon sok lufi, van gazdasági lufi, van környezeti lufi, van egészségügyi lufi, és itt most egy ilyen egészségügyi lufi pukkant el, ami valószínűleg kipukkaszt még másik lufikat is, és igazándiból itt nem tudjuk sokáig tartani ezeket, tehát hogy vagy az van, hogy elkezdünk baromi sürgősen nem lufikat, hanem rendes alapzatot építeni az emberiségnek, hogy így a következő pár száz évben, ahogy te is mondjad, még itt legyünk, vagy pedig akkor szép lassan kipukkan alólunk az egész bolygó, úgy ahogy van. És ez a járvány is, tehát ha belegondolsz, tehát hogy Kínából indul ki, most lehet ilyen konteókat is gyártani, hogy ez valójában egy szándékos, meg mit tudom én, de alapvetően itt arról van szó, hogy elindult egy járvány, és hogyha ez nem most indul el, és nem ez a járvány, akkor elindul valami két hét múlva, vagy két év múlva, vagy valami más, érted? Mert egyszerűen túl sok ember van, túl igénytelenül léteznek nagyon sokan ebből az emberiségből, mármint ilyen nagyon alacsony létszínvonalon, mindenféle vicikvackot összeszednek, és ezek az emberek most már megtehetik, hogy a világ egyik pontjáról a másikra költöznek egy fél nap leforgása alatt, vagy átviszik őket, vagy átmennek, vagy átlökik őket, tök mindegy, és akkor így gyakorlatilag terjed bármi. De ugyanez elmondható a gazdaságunkról is, ahol millió egy sebből vérzik nagyon sok szempontból a gazdaság, amikor egy ország többet költ, mint amit megtermel, és akkor azt, ez amit... Ez egy dolog, de amikor ezt csinálja sokáig... Igen, tehát és amikor sok ország teszi évek, ezt. Nyilván vannak nehéz évek, de hogy igen, egyébként ezek kérdésesek. Meg amikor most a félvilág Kínában készül, a másik fele pedig Koreában, és akkor ezek az országok honnan az Istenből nyerik azt a sok energiát, erőforrást és emberi munkát, amivel ezt mind kitermelik. Tehát itt olyan-olyan mérhetetlen mennyiségű lufin ülünk, nem is lufin, buborékon, szappan buborékon, hogy ezek így egyszer csak elkezdenek kipukkanni. És akkor így láncreakció lesz, és akkor majd kiderül, hogy utána mi lesz. Igen. Nagyon fura példákat mondtam egyébként erre a globális dologra, vagy lehet embereknek fura, mert mondjuk kitérnek el a Duna tisztasága, de hogy azért azt sem szabad elfelejteni, hogy mondjuk a víz az ugye egy viszonylag fontos dolog, nélkül meghalunk. És ugye a vízgyűjtő területek nagyon sok esetben nyúlnak át országhatárokon. Szóval, hogy ez... Magunk mögött hagytuk már azt, hogy ezzel külön tudjunk megküzdeni. Izgalmas dolog ez egyébként, nagyon... Ja. És nehéz, hát, de... Ja, izgi. Érzésem szerint így ezek a krízis helyzetek most már így... ugyanúgy, mint ahogy a trendek így egyre sűrűbben fogják maguk egymást váltani, ha így folytatjuk. Hát most izé írta ki, Shirin, tudod, az Otherworld-ös Tudom, Shirin, aki tudom, már nem tudom. Otherworld-ös, de régen Otherworld-ös Shirin volt. Ő írta ki Twitter, egy kicsit olyan ez az év eddig, mint egy unatkozó gyerek, amikor ilyen SimCity-ben játszik, és tudod, csak így zúzza lefel a katasztrófákat. Tehát ma, amikor tudod, reggel így kinyitottam az ajtót, a futócucba felöltözve, mit tudom én, a hőmérsékletet megnéztem, tehát hidegre készültem, tehát kinyitottam az ajtót, kiléptem, és szakadt a hó. Igen. És tudod, hogy így állsz, hogy... Tegnap pulóverben voltam sétálni, nem tegnap, de utána, múlt héten pulóverben voltam sétálni. Érted, és így... hogy mit tudom, két nappal ezelőtt asszonypajtással az udvaron ebédeltünk. És így, mi csoda? Tehát, hogy így... történik éppen. Közben mit tudom én, hol földrengés van, egyébként egy világjárvány pusztít. Na, szóval még azt akartam mondani egyébként, hogy Kínában, meg ezekben az ázsiai országokban, ugye nyilván sokkal agresszívebben léptek fel, de az európai kultúrában nincs benne az, hogy egyszerűen kötelező kijárási tilalom. Mert hogy egyszerűen nem így gondolkozunk. Tehát egyszerűen ez egy ilyen kulturális különbség. Hogy például egy ilyen jellegű vírusnak, mint például ez a korona, ennek szerintem ilyen értelemben sokkal jobban ki van téve az európai társadalom. Ez nyilván van egy csomó másik dolog, hogy például az ázsiaiak közül sokan így pektebbek, közelebb vannak egymáshoz, nálunk nagyobbak a helyek azért általában, de hogy például társadalmilag egyszerűen nem elfogadott. Pont ma olvastam egy cikket, nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem, mert kicsit ellentmondásos volt, de hogy Tajvanban, vagy valahol, valamilyen helyen egy emberkének, aki tehát ellenőrzik a karantén betartását a telefonos cellaadatok alapján. Büntetik azt, hogyha nem viszed magaddal a telefont, amikor kimész, és arról szól a történet, hogy azt hiszem egy amerikai állampolgár egyébként, de hogy pont épp abban az országban van karanténban, és lemerült a telefonja, mit tudom én, 7:30 körül, és 8 óra 10-re megérkeztek a rendőrök. És hogy addigra már nem tudom, 4 különböző hatóság próbált elérni telefonon, ami nyilván vele volt merülve, nem... Egy halva született próbálkozás. De hogy például Magyarországon, egyszerűen, vagy Európában, Magyarországon pont nem akkora probléma, nem lenne ez akkora probléma, de hogy például Nyugat-Európában, franciáknál, angoloknál, németeknél, a németek is elég szabályt, de franciák, angolok, biztos, spanyolok, valószínűleg olyan felháborodás lenne abból, hogy általános megfigyelésre használjanak telefonos adatokat, hogy ihaj. Érted? Tehát alapvetően az általános megfigyelés jogilag nem létezik ezekben az országokban. Igen, de tehát, hogy így ez a kulturális különbség az, ami hát én személy szerint úgy gondolom, hogy az jelen helyzetben sokkal előrébb mutatóbb az a kollektivista társadalom, tehát amikor az egyén alárendelődik a köz akaratának, ami persze így felülről nézve, ez jól hangzik. Erősen vitatható. Felülről nézve ez jól hangzik, de így mondom, a csoport túlélése szemszögéből, tehát hogy legyen a még emberiség, abból jó. Szeg, igen, abból sokkal jobb, viszont az egyén szemszögéből nagyon szar tud lenni. Tehát amikor... Itt az a kérdés, hogy az élet az több, mint a túlélés. Érted? Tehát, ha az élet nem több, mint a túlélés, hanem az élet az gyakorlatilag egy ilyen nem intelligens, tehát mit tudom én, mondjuk egy ilyen rovarok szintjén topzódunk, ahol gyakorlatilag annyi a feladatunk, hogy életben maradjunk, akkor nyilván van ez a formátum sokkal jobb. Viszont abban az esetben, ha elkezdünk ilyenekkel foglalkozni, hogy pontosan van-e több értelme, érted, mi a fontosabb. Tehát, mert gyakorlatilag ugye ennek akkor van egy ilyen tovább gondolása, hogyha ugye ennyire az ilyen kollektív tudatos dologban gondolkozunk, akkor viszont gimnázium végén mindenki kap egy kártyát, hogy mit kell dolgoznia, mindenki megkapja genetikailag a legideálisabb párt maga mellé, kihúzzák szépen. Nyilvánvalóan a technológia az a helyzet, hogy elvesztettem a legómat, amivel játszottam. Szóval az a helyzet, hogy a technológia az valószínűleg meg lenne már arra, hogy ezeket gyönyörű szépen meg lehet csinálni, és tökére lehet fejleszteni. Mindenki megkapja a kis kiutalt kis ingatlanját, amit nem hagyhat el egész élet, vagy hát elhagyhat, mehet dolgozni meg minden vissza. És meglehetősen sok, egyébként meglehetősen disztópikus történet szól ilyen társadalmakról. Csak az a helyzet, hogy egyébként az emberek mentálisan nem alkalmasak erre hosszú távon. Vagy legalábbis nem tűnnek alkalmasnak. És itt megint csak lehet különbség az ebben szocializálódott és nem ebben szocializálódott emberek között. Igen, alapvetően én nem akartam elmenni a disztópikus irányba, de igen, amúgy abszolút benne van. Én csak csupán arra akartam reflektálni, hogy a keleti emberek pont azért, mert képesek így felülemelkedni a önmagukon, és azt mondani, hogy én már pedig betartom a rendeleteket, amit mondtak, és nem megyek ki az utcára, mert hogy az mindenkinek rossz, ha én megyek és fertőzök. Míg ezzel szemben az európai, nyugat-európai emberek még megsértve érzik magukat, hogy őt korlátozzák a szabadság jogában, érted? Egy ilyen valahol, egyébként valószínűleg valahol a kettő között lesz a határ, ami nem egy szuper meglepő fordulat, de józanésznek hívják, hogy nyilvánvalóan hagyunk mindenkit azt csinálni, amit akar, egészen addig, ameddig az nem veszélyes másokra. És onnantól kezdve, amikor elkezd veszélyessé válni, akkor nem csak, hogy nem akarunk, tehát hogy nem csak, hogy nem csinálunk azt, amit akarunk, hanem nem is csinálhatunk azt, amit akarunk. És ez, én tudom, hogy ez nagyon sok embernek komplex, tudom, hogy nagyon sok idős kifejezetten sértőnek tartja a gondolatot, hogy neki megmondják azt, hogy hova mehet. Valószínűleg sok fiatal is annak tartja, de hogy sajnos látni kell azt, hogy ugyanúgy, ahogy egy-egy ország már lokálisan nem tud megküzdeni a problémákkal, egy-egy ember sem. Tehát, hogy csinálhatnánk úgy, mintha nekem teljesen minden rendben lenne, mert én túlélek bármit, mert nekem nem kell kimennem itthonról. De hogyha mindenki meghal körülöttem, akkor nekem is mindegy, érted? Tehát, hogy akkor onnantól kezdve nincs orvosi ellátás, nincs áram, nincs víz. Szóval így a túlélés szempontjából egy kicsit néha gondolkozni kell, igen. Igen. És mondom, én szerintem ezért kicsit jobban állnak ebből a szempontból az ázsiai népek, mert ott annyira megy a szabálykövetés. Azért sok ázsiai népnél viszont teljesen a másik oldalra vagyunk dőlve. Tehát a japán társadalomban is nagyon sok probléma van öngyilkossági rátákkal, boldogtalan. Jó, az meg a másik fele. Igen, Kínáról ne is beszéljünk, mert Kína az gyakorlatilag nem is méri szerintem. De nyilván mérik, csak maguknak. Így megnézegetik, hogy lázadnak jövő héten? Nem, még nem. Tehát, hogy érted, jó, és nyilván ez is egy ilyen nálunk kialakult kép, persze Kínában is él egy olyan réteg, aki tök boldog és tök okés. Tehát, hogy ez csak egy ilyen eltúlzott képalkotás igazából erről a dologról. Szóval, hogy ezért mondom, hogy valószínűleg valahol a kettő között van az igazság. Mindeközben az oroszoknál mi a helyzet? Gyakorlatilag alig van koronavírusos. Nagyon megnőtt a tüdőgyulladás esetek száma, de koronavírusos nincs. Igen. És így, ja Istenem, ez annyira orosz. Így áll vodkát. Amikor ezt olvastam, akkor tudod így, hát ennél oroszabb dolgot én még nem hallottam körülbelül. Igen. Megnőtt a tüdőgyulladások száma. Kösz. Igen. De nálunk nincsen. Ugrásszerűen megnőtt a tüdőgyulladások száma. Wow! Really? Indiában ugyanez, igen. Nincs nagyon sok koronavírus, és csak nagyon sok tüdőgyulladásos. Ennyi. Nem kell itt túl dramatizálni a dolgokat. Na, mivel játszottunk így gyorsan az utolsó 10 percre? Ha már itthon voltunk sokat, ajánljunk pár jó játékot. Az van, hogy nálam ez egy viszonylag rövid. Elővettem az Escapist 2-t. Elővettem az Escapist 2-t, nagyon élvezem. Te azzal játszottál? Játszottam, igen. Én most nagyon élvezem, úgyhogy megint szökögetek meg, és rá kell jönnöm, hogy nagyon egyszerű ez a videójáték. Amúgy jó, de el lehet vele lenni. Én nekem már második rész annyira nem kötött le. Hát nagyon egyszerű, igen. Valószínűleg nálam sem fog örökké tartani, mert tehát ilyen, tudod, ilyen túlspirázom, hogy így megszökök, úgy megszökök, aztán igazából kiderül, hogy tök egyszerű. Játszottam a Rimworld-el. Elővettem a Rimworld-ot. Ja, azt én is most a múlt héten, azt hiszem, vagy előtte. Hát én befejeztem a Factoriót, szóval. Rakéta? 90-95 óránál lőttem ki a rakétát. Yeah! Siettem, kifejlesztettem mindent. A végén már csak egy vonattal mentem körbe-körbe és lövöldöztem. Játszottam a Warzone-nal, amit nem tudom, hogy vágod-e, hogy az mi. A Call of Duty-nak, a legutolsó Call of Duty-nak gyakorlatilag egy ilyen ingyenesen játszható Battle Royale módja. És nagyon jó. Nagyon-nagyon élvezem. Tehát még Battle Royale, én alapvetően szeretem a Battle Royale műfajt, de hogy egyik játékkal sem találtam meg közép-hosszú távon a, vagy érted, kicsit hosszabb távon a szórakozásomat, és vagy a sikerélményemet. De hogy itt így nagyon-nagyon élvezem, nagyon jól van összerakva, vissza lehet, tehát hogy nagyon jó játékmechanikákat pakoltak bele, semmi sem ilyen egetrengető újítás. Tehát itt például arra gondolok, hogy mondjuk háromfős Battle Royale mód, és amikor először meghalsz, akkor bekerülsz a gulágra, ahol van egy 1v1-ed valaki másra, aki meghalt a meccsben, és a győztes visszamegy. Ó. Tehát a győztest visszadobják. De hogyha ez nem sikerül, a haverjaid akkor is vissza tudnak vásárolni, ami szintén látott már mechanika, de hogy ez így, ez az egész így egyszerűen jól van összerakva. Szórakoztató, nagyon élvezem. Sajnos crash-el és sajnos kék halállal lerántja a gépet is. Úgyhogy technikai issue-im vannak vele, de amúgy nagyon élvezem, nagyon sokat streamelem. Kipróbáltam az új Doom-ot. Én is. Nagyon élveztem. Jó, jó, tehát hogy ez a AAA minőség. Igen. Pont. Abszolút. Nyilván azért az is hozzá tartozik, hogy a Doom kategóriájában nem annyira nehéz. Tehát a csőben mászkálós FPS lövöldében azért könnyebb maradandót alkotni, meg könnyebb kibagaslót alkotni, inkább ezt mondom, mint mondjuk egy full open world össze-vissza kavargó történet szálú játékba, de ugye a Doom az sok helyen shortcutol, de a Doom az olyan helyeken shortcutol, ahol nyugodtan shortcutolhat. Tehát, hogy levág dolgokat, de olyan helyeken vág le dolgokat, amik fel se tűnnek, meg nem zavarnak. Tehát, hogy azért a sztoria valószínűleg nem a világ legmélyebb regénye, de hogy nyilván a kutyát nem érdekli, mert nem erről szól a játék. Érted, mire gondolom? De hogy nagyon élvezem, nagyon tetszett. Nagyon-nagyon tetszett. Igen, én alapvetően nem vagyok az az FPS játékos, engem nem is fog úgy berántani, tehát hogy valószínűleg még lehet pár órát tolok bele, de aztán elteszem a polcra inségesebb időkre. De azt én is éreztem, tehát hogy ha nem lenne más játékom, amivel szívesebben játszom, mert hogy az hozzám közelebb áll, akkor gond nélkül ellennék ezzel. Úgyhogy nem vagyok egy FPS fanatikus. És tényleg, tök jó az akció, látványos, brutális, nagyon jól van optimalizálva a játék. Tehát, hogy olyan folyamatosan megy, még az én gépemben is, rögzítés, meg streamelés közben is, tehát egy gyönyörű. Gyönyörűen fut. És a emellé tele van. Technikailag egyébként egy közepes hullaként, tehát egy hulladékként működött nálam. Amikor először elindítottam, akkor megnyílt a függőleges monitoromon, de nem adott képet, csak lehetett hallani, hogy a menüben. Erre, mire rávettem, hogy ez nem történt, erre úgy tudtam rávenni, hogy Windowsba kikapcsoltam a függőleges monitort. Onnantól a 21.9-es monitoromon nyílt meg, ott már legalább adott képet, mert legalább a kép aránya hasonlított, de előtte nem lehetett megbeszélni, hogy ne a függőlegesen jelenjen meg. És ezt mindezt úgy csinálja, hogy tudja, hogy mi a default monitorom. Tehát írja a menüben, hogy melyik a default monitor, de nem azon nyílik meg. Az, hogy a game capture nem működik benne, az is baj. Igen, azt nekem is így kicsit forszíroznom kellett az X-Lead-be, hogy lássa a képet, de ez lenne a legnagyobb probléma vele. Ez lenne a legnagyobb, ebben abszolút egyetértek. A monitoros technikai probléma az sok. Tehát azért azt nem kéne megengednie magának senkinek, de az, hogy most nem lehet capture-ölni, ez nem annyira vészes. Azt hallottad, hogy a Bethesda, mint kiadó, az így elcseszte a DRM védelmet, és akkor így kiment a játék DRM nélkül így egy rövid időre, ami pont elég ugye ahhoz, hogy úgy mindenkinek meglegyen innentől, aki akarja. Igen, fantasztikus, és a kiadó cseszte el, tehát hogy így... egy dolog lett volna, amire oda kell figyelni a Bethesdának, hogy adja ki a játékot jól, bármint hogy technikailag adja ki jól, és nem sikerül. De nem baj, tehát hogy ez legyen a legnagyobb probléma vele. Meg tényleg tök jó, hogy tele van fanservice-szel, és ráadásul nincs benne mikrotranszakció se, tehát egy nagyon, nagyon fullos csomag. És egy nagyon fullos csomag, és jó egyszerűen. Tehát élvezem, jól néz ki. Mert úgy néz ki, hogy ugye egy pályadizájnban is, tehát hogy nem csak az, hogy szépen néz ki a játék, de hogy a pályák is jól néznek ki. Szóval elég, Ja, nagyon élvezem. Holnap reggel azt is fogok valószínűleg streamelni. Azzal indítok rá. Na, én meg Ori and the Will of the Wisps. Ugyanaz, mint a Doom. Tehát, hogy kvázi ez a két játék minket most így megment. Jó, még az Animal Crossingot mondják, de hogy kvázi ezek a játékok mentenek meg minket most ebben az ínséges időszakban, az otthonmaradásban, az unalomtól. Tehát, hogy az... Van egy pár játék, ami... Hát van még egy pár, de hogy most ezek így most jöttek meg. A Warzone például iszonyat számokat produkál, úgyhogy ha valami megmenti az átlagembert az utazkozástól, valószínűleg az az. Az is. Na, de Ori and the Will of the Wisps... Téged tudom, hogy így nem rántod be, nem. Meg így nem igazán vagy annak a kultikus híve annak a játéknak. Abszolút elhiszem, csak én nekem nagyon távol állt tőlem a stílus. De, tehát, hogy így gyönyörű a folytatás is, sőt, ahol kellett, ott egy kicsit tovább gondolták az alapokat, és tényleg, tehát így ugyanaz a játék, de mégis kellően más és kellően több ahhoz, hogy továbbra is izgi majd, és hát mondom, valami fantasztikus élmény, és az egész hangulata, az egész történet, és a mondani való gyönyörű, gyönyörű, és már végig is játszottuk a gyerkőccel közösen. Tehát, hogy úgy, hogy az első két órát azt streameltem, utána ott így cut, és a gyerkőccel még az előző nap eljutottunk valameddig, és onnan folytattuk, és végigvittük közösen a játékot. 16 óra alatt kb. Egy bő másfél hét alatt. De végigvittük. És akkor most ugye én is itthon vagyok, ő is itthon van, és akkor így majdnem minden nap így leültünk egy órácskára. Másfél óra. Volt, amikor kicsit többre, és akkor úgy volt, hogy így valamikor ő irányított, én persze segítettem neki végig, aztán persze egy csomó részét azt én vittem, mert azért egy baromi nehéz játékról van szó. Mm-hmm. Tehát nem az, amit így egy... 10 éves kor alatt így, tehát nincs meg hozzá a kézügyesség, meg a semmi, ahogy így végig tudja tolni, mert nehéz helyenként. Tehát így nagyon, nagyon össze kell kombinálni a mozdulatokat, amiket így tök jól vezet be. Tehát így fokozatosan egyre ügyesebb leszel, és úgy navigálsz a végén a pályán végig, hogy ilyen tényleg nagyon, nagyon jól van meg kialakítva az egész játék, hogy így végigvittük, és így tök jó volt, egy tök jó közös élmény, és ráadásul tehát így nagyon keserédes a sztoria az Orinak. Aha. Tehát, hogy így vannak benne nagyon szomorú részek, elgondolkodtató részek, de pont ez volt a lényeg. Hogy ez utána... az első részben is így volt, nem? Ott is. Tehát, hogy így van benne halál, van benne szomorúság, van benne veszteség, de ugyanakkor van benne öröm, van benne megváltás, van benne végkifejlet. És tök jó volt látni, hogy a gyerkőc hiába még 5 éves sincs, de megkérdezte, hogy és mi lett vele? Ő miért gonosz? Ő most meghalt? És így lehetett róla beszélgetni. És ugye megpróbáltam jaj, neki jó. Az őszintjén, úgyhogy mondom, tehát, hogy így számomra ez 10/10 volt ez a játék. Na, ez és az, mennyire jó. Ez nagyon jó. Az Ori mellett hát Satisfactory, azt mondanom sem kell. Satisfactory, igen. Igen. De hogy játszottam, most volt egy, vagy talán még ma még, de nem, már talán pont nem, de hogy a héten pár napra elérhetővé tettek egy csomó indie játék demót, ami megjelenés előtt van, megjelenés előtt áll, és azokból szemezgettem. És azért tették elérhetővé, mert vannak ezek az indie játékfejlesztő fesztiválok, amiket most nem rendeztek és meg. És nem tart, aha. És akkor kirakták a demót a Steamre mindenkinek pár napra. Tehát, hogy már ez is egy, szerintem egy nettó pozitívuma ennek az egész helyzetnek, hogyha lehet úgy mondani, hogy így egy ilyet megléptek. Na és akkor ott ezen belül kipróbáltam, hát most a kettő jelentősebbet mondanám. Az egyik a Spiritfarer, ami... Hát gyakorlatilag egy ilyen révész vagy, aki lelke, állat, ilyen antropomorf állatok lelkeit viszi át a túlvilágra, és akkor a hajódat kell majd fejleszteni közben, ilyen nagyon szépen van megrajzolva az egész. Kicsit és olyan, egyre többet viszel, és aztán kiadod valakinek. Nem, ez nem az az automatizálós fajta. Ilyen Stardew Valley-sebb. De tényleg gyönyörű kézzel rajzolt, ugyanazok készítik, akik a Jotunt meg a Thunderedet, tehát hogy nagyon szép a grafikája, és ez is ilyen szép, ilyen megható kis játék, és akkor mellé mondom, ilyen Stardew Valley feelingje van az egésznek, csak itt nem a farmoláson, hanem a hajó fejlesztésén van a hangsúly, és a másik játék, amivel játszottam, és a demót, a fél órás demót kb. Háromszor végig játszottam, az a Haven. Uh-huh. Az meg ilyen... hát ha akarod co-op, ha akarod, akkor single player. A lényeg az, hogy egy szerelmes pár egy idegen bolygóra szökik, és akkor ott kvázi ilyen dating sim, félig RPG, félig viszont kalandjáték. Igen. De ilyen iszonyat jó hangulata van annak is. Ha valaki volt már szerelmes, és átélt ilyen dolgokat, akkor az nagyon együtt tud vele zörögni. Aki meg még nem, de szeretne az lenni, az is együtt fog tudni vele zörögni szerintem. Maga a játék pedig hát ilyen érdekes, mondom, egy ilyen érdekes egyvelege a kalandjátéknak, az RPG-nek, meg ezeknek a randi szimulátorszerűségeknek, de ilyen tök jó, és olyan jó zenéjei lesznek, tehát hogy a soundtrackjét azt már így rongyosra hallgatom, ami van belőle, tehát hogy nagyon el van találva az a játék is, és így nagyon várom. És nagyon nem hiszem, hogy csalódni fogok benne, és nem is szeretném. Szóval nagyon, nagyon várós az is. Haven. Én most a Good Company-t várom nagyon, de az most jön nem most sokán. Most jön a hó végén, ha minden jól, mert talán holnap, vagy hétvége fele? Ennyire most? Aha, most akarják kidobni azt is a hó végén. Ennyire a hónap végén vagyunk, mert ez baj. Más miatt, neve miatt. Good Company. Nagyon, nagyon várom egyébként. 31-én. Március 31. Ja, hát ja. Akkor a hó vége. Egy hát hét. Hát akkor ezt elő is rendelem. Ah, de írhatnék is, hogy küldjenek. Jó írok, hogy küldjenek. Azt hiszem, ezt már egyszer végigjátszottam. Válság van, most be kell osztani a pénzt. Válság van, igen. Úgyhogy írok majd nekik, hogy hey, hello. Hello, szia. Ja, úgyhogy most így voltak ezek a játékok, amikkel eltöltöttem az időt nagyon gyönyörűen. Hát de most jön valami izé is egyébként. Mizé? Jön egy City Skylines DLC. Valami tömegközlekedéses dolog. Április azért az húzós lesz játékokból. Én egy dolgot nagyon sajnálok, hogy a Final Fantasy 7 ugye az most konzolra jelenik meg. A remake, és hogy nincs konzolom hozzá. És bevallom őszintén elgondolkodtam, hogy csak ezért venni kéne egy PS4 Pro-t, de nem hiszem, hogy meg fogok kinogni. Nem? Nem, de mondom azt a játékot, én azt a Half-Life, ami meg ugye ma jelent meg, a Black a VR Half-Life. Ja, az a Alyx. Ja. Az meg... 50 euró, majd nagyon gondolkozom rajta. Ojé. De közben annyira meg nem is. Mert ja, játékom így is akad bőven. Hát megjön egy Resident Evil 3. Meg még jönnek dolgok. Azt tudod, hogy... Elsoroltál pár olyan játékot, amiről kérdezték tőlem az elmúlt időszakban, hogy kérek-e sajtó példányt, és nem kérek belőle. Jön az Industries of Titan. Ó, az igen! Epic Store-on. Valamikor áprilisban. Én azt tökre várom. Én is. Tehát most nincs legyen az Epic Launcher, de... Epic Store-os lesz egy évig valószínűleg, de az nagyon érdekes játék, úgyhogy az város. Illetve áprilisban jön még, nekem az érdekes, az a cápás. A Man Eater, a cápás RPG. Az is. Én is gondolkoztam, hogy bele kéne nézni. Ja nem, bocsánat, az májusban jön. Áprilisban még a Predator Hunting Grounds jön, egy ilyen aszimmetrikus shooter predátorokkal. Gondolom nagyon jól sikerül majd nekik is. Igazán átütő sikereket érnek el az aszimmetrikus shooterekben a fejlesztők. Hát figyelj, én valószínűleg meg fogom nézni, mert Predator, de én bennem is bennem van a félsz, hogy igazándiból ugyanolyan lesz, mint az elmúlt Istenem, pár Predator film. Istenem, az Evolve mennyire jó volt. Abba én beletöltöm a magam 60 óráját egyébként. Mennyire élveztem azokat az Evolve streameken. Meg még jön valami áprilisban, csak most már meg nem mondom micsoda. De hogy áprilisban azért most lesznek megjelenések így, amik már izgibek lehetnek. Most nekem így ez a pár jutott eszembe. A nagyobbak mondom, közül. Én a Doom az, ami most ilyen nagyon pozitívan csalódtam. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon város. De miért rosszabbra számítottál? Nem, játékminőségileg nem. Hanem egyszerűen tőlem távol állt. Tehát én az előző Doom-mal is játszottam, és az előző Doom után nem éreztem azt, hogy szeretnék még játszani, érted? Most meg lehet, hogy azért, mert most én vagyok kaphatóbb az FPS-ekre, ilyenek, most itt tökre várom, hogy játszak vele megint. És gondolkoztam, hogy vajon játszhatok egy streamen kívül? Tudod, tehát amikor így gondolkozom, hogy játszhatok egy videójátékkal streamen kívül, és nyilván nem streamet nem játszottam végül. Meg amúgy most így visszanézve nem is lett volna rá feltétlenül időm. De hogy tudod, amikor így elgondolkozom, hogy játszhatok-e én ezzel a videójátékkal streamen kívül? Megölnek-e a nézők? Igen. Én nálam, ha ez felmerül, én általában úgy vagyok, hogy készítek egy mentést a stream végéről, és akkor játszom tovább privátban még sokszor. Jó, de story-orientált dolgok nem ilyenek, érted? Vagy, jó, story-orientált játék. Igen, Doom-ba pont a harc a lényeg, meg az, hogy küzdök vele, mert hogy meghalok párszor. Az én indítottam el a hardon, ami hát a normál nehézségi szintek közül a legfelső alatti. Hoho. És kemény, azt mondod. Nem egyszer lehet meghalni, de hogy így néha van ilyen, hogy tudod, ilyen pillanatra nem figyelsz, meghalsz, hogy véged van, mint a botnak. Nézzük meg, számolják a halálokat. Haha. Igen, és így írják a stream végén, nem is tudom, hogy mennyire végeztem. 55 halál plusz. Sokszor meghaltam. Sokszor. A nézőkre mindig lehet számítani ebben a tekintetben. Ő rájuk lehet, de hogy igazából ez baj szerintem, mert érted, én nem szégyellem azt, hogy meghalok ebben a videójátékban. Hát ez egy olyan videójáték, amire nem szoktam játszani, ez olyan videójáték, amiben nem érkezek alapvető skillekkel. Mi ezen a szégyen? Hát az lenne a szégyen, ha dühösen oda csapnám a kontrollert, és kilépnék, mert nem tudnám kezelni. Persze. Viszont attól függetlenül lehet nagyon élvezni, mert amikor viszont sikerül, akkor tökre sikerélmény. Jaja. Na, úgyhogy ha tartani fog ez a maradj otthon történet áprilisban is, ami egyébként valószínű, akkor lesz miben játszani. Hát az, igen, sőt, ez a maradj otthon, ez valószínűleg csak maradj otthonabb lesz. Ajaj. Ha egyszer végre elhatározzák, hogy most már mindegy úgyis elkerülhetetlen. Inevitable. Ja. Yeah. Az ellenállás hasztalan. Az ellenállás hasztalan. Essünk túl rajta! Küldjetek mindenkit haza! Vezényeljétek ki a hadsereget az utcára! Statárium. Sem láttad azt a szuper vicces videót, nem is tudom melyik európai országból, ahol csávó izével verette. Igen, ez az felfújható T-rex ruhában kint. Jaj, az Hollandia, igen. Gurultak utána a rendőrök, annyira cuki, és az van, hogy ez a felfújható T-rex ruha, az annyira végtelenül vicces. Majdnem minden szituációban, mert ugye annyira sután mozog benne az ember, hogy szerintem majdnem minden szituációban vicces egy olyan. Igen. És az a helyzet, hogy egyébként, mivel nagy nyomás uralkodik benne, ezért lehet, hogy még valamennyit véd is. Ez nem egy hivatalos info, tehát hogy ne vegyetek ilyet védőruhának, de szerintem tök vicces lenne. Bírnám, ha így elszaporodnának a felfújt T-rex ruhás. Még képzeld el az idős nézőt, akik T-rex ruhába mennek ki a piacra. És így tolja maga mögött, vagy húzza maga mögött a kis bagyatankját a T-rex. Húzza maga mögött, közben így. Igen. Na jó van, mi viszont mára elköszönünk tőletek. Hát mindenkinek kitartást, és lehetőleg egészséget. Magatokra is, igen. Igen, vigyázzatok magatokra, egymásra, blablabla, bla, bla, amit hallatok percenként a rádióból, tévéből. És akkor, ha minden jól megy, 2 hét múlva találkozunk. Ugyanitt, ugyanekkor. A világ, nem, nyilván nem fog elpusztulni a világ. Nyilván nem, és akkor majd beszámolunk és beszélgetünk az aktuális helyzetekről, illetve, hogyha vannak videójátékos, internetes dolgok, akkor azokról is. Úgyhogy mindenkinek nyugodt, békés, jó éjszakát, ha tudtok, pihenjetek, maradjatok a seggeteken. Igen, csak akkor menjetek, ha nagyon-nagyon muszáj. Ha meg helyt kell állni, akkor kitartást, erőt, egészséget. Jó éjszakát! Egészséget!